داخل ہوں گے اس میں تو بے سن قرار اور برا ہے ٹھکانہ. الم تراک دینا کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان کے واقعہ اوپر بھی پنجم ہے جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو. اس نعمت سے مراد اللہ دینا سے مراد ہیں مشرکین قریش, حضرت ابن عباس اور حضرت ابی جی فرماتی ہیں, اور نعمت اللہ سے مراد قرآن اور نبی کریم علیہ السلام. کفر ناشکری کی بجائے شکر کے, شکر یہ تھا کہ قرآن کا مسئلہ مانتے اور نبی کریم علیہ السلام کی تابعداری اختیار کرتے, لیکن وہ خود کافر بن گئے اور نہ قرآن کی پرواہ کی نہ نبی آخر الزمان کی پرواہ کی. نمبر دو کہ ضلال خود بھی کافر رہے, بآہن قومہم اور اتارا اپنی قوم کو دار البوار جگہ ہلاکت کے, گھر ہلاکت کے, مراد جہنم ہے. یعنی خود کافر رہے اور دوسروں کو بھی قرآن سے منع کیا اور اس نعمت کے قریب آنے سے منع کر دیا. یصلونہا اس جہنم میں داخل ہوں گے, وبئس القرار مذمت جہنم, اور وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے. وجعلوا للہ اندادا, یہ جو جملہ ہے جعلوا للہ اندادا یہ بدلو کی تفصیل ہے. بدلو نعمت اللہ وہ کیسے ہوا, جعلوا بنا لیے انہوں نے للہ اللہ کے لیے اندادن کئی شریک, لیلو جلو یہ لام عاقبت ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہ ہو گئے ان سبیل ہی رائے حق سے اور مسئلہ توحید سے. قول فرما دیجیے تمتع نفع حاصل کر لو, یعنی حالت شرک میں کیا ہے آپ کے پاس عبارت دینی اپنے مذہب میں نفرت ہوتی ہے. قل تمتعوا نفع حاصل کر لو, اور پنجابی معنی جسا چالو. قل تمتعوا یعنی حالت شرک میں, کیونکہ ہر ایک کو اپنے مذہب میں لذت ہوتی ہے. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, بے شک تمہارا لوٹنا ہے آگ کی طرف, ٹھکانا تمہارا آگ ہے. قُلْ لِعِبَادِي, فرما دیجیے میرے بندوں کو, دفع عذاب کے لیے یہاں امور دافع العذاب کا بیان ہے. دو امر فرما دیجیے میرے بندوں کو, الذین وہ بندے آمنوا جو ایمان لائے, یقیم الصلاۃ لیقیم الصلاۃ تاکہ چاہیے کہ قائم کریں نماز کو, عبادت بدنیہ ویُنفقوا مما رزقناہم, اور خرچ کریں کچھ اس سے کہ ہم نے ان کو رزق دیا, سرًا وعلانیتًا تعمیم کیفیات حسب موقع, کبھی چھپا کر کبھی ظاہر کر کے, من قبل پہلے اس سے کہ آئے ان کے پاس دن یاتی یوم آ جائے ایسا دن لا بیع فیہ ولا خلال نہ بیع خرید و فروخت ہو سکے اس دن میں اور نہ دوستی سے کام چل سکے. لال کمانا دوستی اور خلت کہتے ہیں بلا غرض اور بلا تما والی دوستی. نہ وہ وہاں کام آئے. مراد یوم سے قیامت کا دن ہے, موت بھی اس کے ذمن میں ہے. لا ہے ان کی ہے بلا فلا. اللہ الذی خلق السماوات دلیل توحید اکلی تیسری آ رہی ہے. اللہ الذی آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہے یقیب اوپر, اصل میں سیدھا امر کا ہے یعنی لے یقیب نام محذوف ہے کل مذکور, کیونکہ دوسرے پڑھو پڑھو جائے تو اب آ رہا ہے اللہ الذی. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور اتارا آسمان سے ماء پانی فأخرج به پس نکالا اس پانی کے ساتھ من الثمرات پھل رزقا لکم روزی واسطے تمہارے اور کام میں لگایا واسطے تمہارے الفلکا کشتیوں کو چلتی ہے پھر باہر سمندر میں بے امر ہی اسی کے امر سے اور کام میں لگایا واسطے تمہارے الانہار پانی یعنی آب پانی آب پاشی کشتی چلانا وغیرہ سب کے لیے وسخر لکم اور کام میں لگا دیا واسطے تمہارے الشمس سورج کو والقمر اور چاند کو ہمیشہ چلنے والے وسخر لکم اور کام میں لگایا واسطے تمہارے رات کو اور دن کو رات کو آسائش کے لیے دن کو معیشت کے لیے وآتاکم اور عطا کیا تم کو من کل ما سألتمو ہو ہر وہ چیز جو تم نے مانگی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے ان کو اِنَّ الْإِنسَان لیکن ہے انسان لَظَلُومٌ لَظَلُومٌ بہت ظلم کرنے والا کفارٌ بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. اس دلیل کا حاصل آپ کے پاس لکھا ہے. دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور رزق بھی اسی کرتا ہے اور انعام بھی اسی کے شمار ہے, پھر بھی انسان حد سے کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے نہیں کراتا ہے. خلاصہ یہ نکلا اللہ الذی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. آسمانوں کو پیدا کرنے والا زمین کو پیدا کرنے والا آسمان سے بارشیں برسانے والا اور زمین سے ثمرات کھیتیاں اگانے والا روزی کا بندوبست کرنے والا سمندروں کی سطح پہ بحری جہاز اور کشتیاں چلانے والا اور نہروں کو اپنی سطح پہ جاری کرنے والا سورج پر قابض چاند کو چلانے والا رات لیلی نظام نہاری نظام سب کچھ چلانے والا اور تمہیں سب نعمتیں دینے والا اللہ ہی ہے. لیکن اس کے باوجود مشرک پھر بھی جب تک دوسری طرف منہ نہ مارے اسے آرام نہیں آتا. اس لیے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار. یہاں پر آتاکم من کل ما سألتمو ہو اس پر اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دیا من کل ما سألتمو ہو ہر چیز سے جو تم نے اس اللہ سے مانگی جو تم نے اللہ سے مانگی. یہاں پر دو سوال ہیں. پہلا سوال تجھے ہے کہ آنکھ ہم نے نہیں مانگی اللہ نے دی ہے, کان ہم نے نہیں مانگے اللہ نے دیے, ہم نے اپنا وجود نہیں مانگا تھا اللہ نے ہمیں اپنا وجود دیا, وجود کی ساری ساتھ سارے آقا بن مانگے دیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں مانگتا نہیں لیکن اللہ رب العزت انسان کو وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے. تو جہاں پر من کل ما سألت ہو کا کیا معنی بنا, آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو تم نے مانگا اللہ نے وہی دیا, حالانکہ بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں مانگی اور اللہ نے بغیر مانگے کے ہم کو عطا کی. ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے مانگی لیکن ملی نہیں, بہت ساری ہم نے چیزیں مانگی. آپ میں کئی غیر شادی خدا بیٹھے ہوں گے اور وہ بیچارے مانگ مانگ کے تھک گئے, ابھی تک شادی نہیں ہوئی. اسی طرح ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ سب کو بولنے کی توفیق دے, وقت گزر رہا ہے تو آپ اتنے سست ہو رہے ہیں اور بولنے والی عادت ختم ہو رہی ہے. تو معلوم ہوگا بہت ساری چیزیں انسان مانگتا ہے لیکن نہیں ملتی, اور بہت ساری چیزیں نہیں مانگی مل گئی. تو آتا تم من کل ما سألت ہو کا کیا مانا, یہ دو سوال ہیں اور دونوں کے رخ گزا ہے الجواب. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آتا تم من کل ما سألت ہو, سألت ہو عام ہے, زبان کال سے مانگا یا زبان حال سے مانگا, مراد ہے کہ جو ضرورت بھی تھی اللہ نے وہ ضرورت پوری کر دی, جو بھی انسان کی ضروریات تھی وہ اللہ رب العزت نے ضروریات پوری کر دی, خواہ وہ سوال حالی ہو یا سوال قالی ہو, دونوں صورتوں کو شامل ہے کل ما سألت ہو. تو اس لحاظ سے پہلا سوال اٹھ گیا, رہ گیا دوسرا سوال, آتا تم من کل ما سألت ہو, جو بھی تم نے مانگی اللہ نے عطا کی. سوال جیسا بہت ساری چیزیں نہیں بہت ساری چیزیں مانگی لیکن نہیں ملی, تو اس کی صورتیں تین ہیں. آتا تم, پہلے ہم نے کہا سال تو منہ ہو آم, اب میں کہہ رہا ہوں آتا تم آم, اور ایتا کی تین صورتیں ہیں. کبھی انسان جو چیز مانگتا ہے وہی مل جاتی ہے, اکثر یہی ہوتا ہے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان چیز مانگتا ہے اس کا انجام اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا, تو اللہ رب العزت اس انسان کو اس کی جگہ پہ دوسری ایسی چیز عطا کر دیتی ہیں جس کا نفع اور فائدہ مانگی ہوئی چیز سے زائد ہوتا ہے. اور نمبر تین, اگر یہ صورت بھی نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت اس مانگے کے عوض میں اس انسان سے مصائب اور بیماریاں اور تکلیفیں ڈال دیتے ہیں, اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وہ مانگنا ایتا کی صورت ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے حق میں وہ دعائیں ذخیرہ بنا دیتے ہیں, اور قیامت کے دن اس کو اجر و ثواب کی صورت بھی آتاتوں کی صورت مستحق ہوگی. تو دوسرا سوال, پہلے سوال کا حل سال تو منہ ہو عام, اور دوسرے سوال کا حل آتاتوں بھی عام, اس ایتا کی متحد صورتیں ہیں, سب کو یہ شامل ہے. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو, نعمت کو مقرر ذکر کیا اور اشارہ کیا ہے کہ ساری نعمتیں چھوڑو ایک نعمت نعمت جو استعمال کر رہے ہو، مثلا یہ پانی نعمت ہے، اس کا انسان حساب نہیں کر سکتا کہ کب سے استعمال کر رہا ہے، کہاں کہاں سے استعمال کر رہا ہے، کتنی کتنی مقدار میں استعمال کر رہا ہے۔ تو پانی نعمت، اسی طرح روٹی والا لقمہ، اس کی اگر تحقیق کرے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کی اگر تحقیق کرے، لاکھوں انسانوں سے نکل کر وہ آپ کے منہ تک پہنچا ہے، اور لاکھوں انسانوں کی محنت اس میں بھی شامل ہے، اور پھر انسان کی صرف محنت ہے، باقی سب کچھ مادہ مٹیریل اور ساری چیز یہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ایک نعمت کو بھی اگر شمار کرو کہ دنیا میں کتنی روٹی کھائی، اب تک کہاں کہاں سے کھائی، کون کون سی کھائی، کس کس قسم کی کھائی، کس کس سے کھائی، یہ بھی نعمت لا تو توہا، اس کو بھی شمار کر سکتے نہیں۔ ان الانسان، الانسان سے مراد ہے مشرق انسان، بے شک مشرق انسان ساری نعمتیں، بے شمار احسانات، یہ سارے کھا کر بھی پھر بھی بھونکتا ہے اللہ کو، اور پھر بھی بک بک کرتا ہے، اللہ میری سنتا نہیں، بابے بھی موڑتا نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور وہ گالی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہی گالی ہے، جب یہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو طاقت عطا کر دی، اللہ نے حضرت عزیر کو اختیارات سپرد کر دیے، اللہ نے یہ لالی شاہ کو اور فلانے شاہ کو یہ قوتیں اور طاقتیں دے رکھی ہیں، یہ اللہ کے اپنے ہیں، تو فرمایا یہ مجھے گالیاں نکالتا ہے بے ایمان، اور میرے شریک بناتا ہے، اللہ کا شریک بنانا یہ اللہ کو گالیاں نکالنا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الانسان لظلوم، سیگا بھی مبالغے کا، نیچے لکھا ہے مشرق العباسی، تفسیر ہے عباسی، فرماتے ہیں کہ اس انسان سے مراد ہے مشرق انسان، کفار، بڑے ناشکرا ہے، بڑے بے ایمان ہے، اور ناشکری کا معنی میں نے بتایا کہ نعمت کی نسبت منعم کی طرف نہیں کرتا، بیٹا عطا دیتا ہے اور چوٹی پیر کے نام کی رکھتا ہے، اور اولاد اللہ دیتا ہے اور نام سلطان بخش رکھتا ہے، پیر بخش رکھتا ہے، اور اللہ تعالی نعمتیں اللہ دیتا ہے، نسبت غیر کی طرف کرتا ہے، تو یہ ہے کفار، بہت بڑا ناشکرہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، دلیل نقلی تفصیلی، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو یہاں پر ایک تو یہ ذکر ہوگا کہ عام طور پہ چونکہ مسئلہ توحید کا بیان ہے تو آدمی ڈرتا ہے، اگر مسئلہ توحید بیان کر کیا، میرا گھر وہ اکیلا ہے، میری برادری کوئی نہیں، میرا ساتھی کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا اور توحید بیان کرنے والوں ابراہیم کو دیکھو، انہوں نے تو اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنا چھوٹا بچہ جنگل میں چھوڑ دیا تھا، تو جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی اور بچہ جنگل میں چھوڑ دیا اور کوئی فکر نہیں کیا، تو تمہیں کیا فکر پڑ گیا گھروں کا، کیا فکر ہے برادری کا، تم بھی اسی طرح مسئلہ بیان کرو جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مسئلہ بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، آپ کے پاس بھی یہ خلاصہ لکھا ہے کہ دیکھو ابراہیم نے بھی یہی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنا، یہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، اے ہم میرے پروردگار، ہم لوڈ سپیکر جی کیا خرابی تم دونوں باری گئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا جب کہا حضرت ابراہیم نے یہ سات دعائیں آئیں گی پہلی دعا حضرت ابراہیم کی اے میرے پروردگار اجعل هذا البلد کر اس شہر کو آمنن امن والا آمنن ذا امنن امن والا وجنبنی اور بچا مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی النابود الاسنام النابود الاسنام یہ کہ ہم عبادت کریں الاسنام بتوں کی رب انہن اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے اضللنا کثیرا گمراہ کیا بہتوں کو من الناس لوگوں سے فمن تبعنی بس جو کوئی میرا تابع دار ہوا فانہ منی بس وہ مجھ سے ہے ومن عصانی اور جو آدمی میرا نافرمان ہوا فانک غفور الرحیم بس بے شک تو غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے وجنبنی کا مطلب ہے مجھے بچا کے رکھنا جیسے ابھی رکھا ہے استقامت علی توحید کی دعا ہے اور میری اولاد کو بھی اس بات سے کہ ہم پوجیں الاسنام بتوں کو رب انہن اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے اضللنا کثیرا اس کو تھوڑا سا بڑھا تھوڑا سا معمولی لوگوں کو نہیں کھیلا یہاں پر یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم معصوم ہیں پھر وجنبنی کا کیا معنی میں نے جواب دے دیا استقامت علی توحید کی دعا ہے اور بنیا اور میری اولاد کو بھی یہ بچانا النابود الاسنام کہ ہم عبادت کریں بتوں کی یہاں پر بھی سوال ہے سوال یہ ہے اس کے سارے بٹن چیک کرو بالکل اس کو خراب کر دیا باقی سارے بٹن بند کر دو صرف آواز والا بٹن دو باقی سارے بٹن بند کر دو کون ڈبوں کو چیک کون الو کا پچھا ہے الو ڈبوں کو چیک ہے ہاں نکالو نا اس کو کون ہے لڑکا کون نہیں جو ڈبوں کو چھیڑتا ہے اس طرح بتاؤ مجھے کون ہے لاؤڈ اسپیکر اور ڈبوں کو جو چھیڑتا ہے مجھے بتاؤ مجھے پتا چلے کون اگر ایسا ہوتا ہے میں اصل کچھ شیاطین ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ سبق ہو ہی نہیں اب وہ مجھے پتہ چل جائیں تو میں انشاءاللہ ان کو ایسا سبق دوں کہ ان کے گرو بھی جا بیٹھے اچھا جی رب انہن اضللنا کثیرہ، اے میرے پروردگار، انہن بے شک ان اصنام نے، اضللنا کثیرہ، گمراہ کیا بہتوں کو، مراد یہ ہے کہ گمراہی کا سبب بنے، من الناس لوگوں سے، فمن تبعنی، یہاں پر سوال ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میری اولاد کو بھی بلیہ، میری اولاد کو بچانا بتوں کی عبادت سے، حالانکہ مکہ کا مشرق یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، انعبد الاصنام، اور بتوں کے پجاری بھی تھے، اولاد ابراہیم بھی تھے اور بتوں کے پجاری بھی تھے، تو پھر یہ دعا تو قبول نہیں ہوئی. تو جواب یہ ہے، آپ نے پڑھ لیا، انہ لیس من اہل، جو مشرق ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد اور آل سے ہے ہی نہیں، اس لیے حضرت ابراہیم کی اس دعا پر کوئی اعتراض نہیں ہے. رب انہن اضللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی، پر جو شخص میری تابعداری کرے مسئلہ توحید بھی، فانہ منی، تو وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے تو وہ، من عصانی، تو کیا مطلب ہے جو میری نافرمانی کرے، تو اس کو آپ ہدایت فرما دیں، اس کو آپ ہدایت فرما دیں، من عصانی کا یہ جواب ہے، اس کو آپ ہدایت فرما دیں، اس لیے کہ تو غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. ربنا انی اسکنت، اے میرے پروردگار، انی اسکنت، بے شک میں نے ٹھہرایا، من ذریتی، اپنی کچھ اولاد کو، بے واد غیر ذی زرع، وادی غیر ذی زرع میں، ایسی وادی میں جس میں کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، اندہ پیسے کل محرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اس ذریتی سے مرادوں میں حضرت اسماعیل اور ان کی نسل، بے بعد گہرے کی گھر سے مراد مکہ المکرمہ، مکہ مکرمہ میں، اندہ بیٹھے کر محرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس، بیٹھے کر محرم، تو جہاں مراد کیا ہے کہ کعبۃ اللہ پہلے تھا، اور اس جگہ پہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجر ان کو ٹھہرایا، بیت کل محرم. اب اس کی تفصیل بخاری شریف میں ہے، لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحت فرمائیے، فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی یہ دودھ پیتے بچے تھے کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، وہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اور چھوٹے بچے حضرت اسماعیل کو، دونوں کو لے کر یہاں مکہ مکرمہ میں آئے. وہاں مکہ کوئی شہر آباد نہیں تھا، ارد گرد کوئی آبادی، کوئی گھر، کوئی آدمی نہیں تھا، یہ پہاڑ تھے، اور جہاں اب کعبۃ اللہ موجود ہے یہ ایک ٹیلا سا بنا ہوا تھا، اونچی جگہ تھی، اور جہاں اس کے قریب آ کر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو ٹھہرایا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا بغیر بتلائے، ان کے پاس صرف کھجوروں کا ایک تھیلا تھا اور پانی کا برتن تھا، اس میں کچھ پانی تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں بٹھا کر واپس تشریف لانے لگے، تو حضرت حاجرہ نے بار بار پوچھا کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے یا کیا مسئلہ ہے، ہمیں آپ جنگل میں بٹھا کے اور بغیر بتلائے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو بولنے کی اجازت نہیں تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ کر کے وہاں سے چلے. حضرت حاجرہ پیچھے آئیں اور انہوں نے بار بار جب اصرار کیا تو آخر میں انہوں نے سوال کیا, اللہ ہو ہمارا کا لہٰذا یا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے یا آپ بیٹھے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے بعض روایات میں آتا ہے اتنی بات کی نہ ہم, اور بعد میں آتا ہے اللہ ہو ہمارا نہ لہٰذا ہمارا نی لہٰذا, اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے اور میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں. حضرت حاضرہ نے جب سنا تو ابن جریر کے لفظ یہ ہیں, فرمانے لگی یہ سن لا جو سیئے اونا, پھر اللہ ہمیں لا جو سیئے آنا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور آپ چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد مقام سنیت الوداع, وہاں کعبۃ اللہ کے قریب جگہ ہے, وہاں پر کھڑے ہو گئے اور وہاں جھاڑیاں تھی, ان جھاڑیوں کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ صفا مروہ سے پار ہو کر سنیت الوداع کے مقام پر وہاں نظر نہیں آتا کعبۃ اللہ, تو اس مقام پہ کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی. وہ مقام اب بھی موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی, اور اس سنیت الوداع کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے کہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی. آگے حدیث لمبی ہے, بہرحال پیچھے حضرت حاجرہ تھی, حضرت حاجرہ کا پانی ختم ہو گیا اور حضوریں بھی ختم ہو گئی. حضرت اسماعیل عین اس جگہ پر جہاں اب آب زمزم کا چشمہ ہے اور وہ کنواں ہے, اسی موقع پر حضرت اسماعیل کو لٹایا اسی جگہ پر, اور حضرت حاجرہ نے جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل چھوٹا بچہ یہ پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, حضرت حاجرہ نے اپنا کپڑا وہ جو قمیض تھی اس کو اوپر اٹھایا دوڑنے کے لیے, اور جہاں سے حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی کہ کوئی آدمی میں دیکھوں کہ یہ بچہ مر نہ جائے, یہ پیاسا ہے اور تڑپ رہا ہے, تو حضرت حاجرہ نے وہاں گئی صفا پہاڑی پر, صفا کی پہاڑی تھی, اب انہوں نے کاٹ چھانٹ کر دی ہے اس وقت یہ پورا پہاڑ کا صفا والا, تو حضرت حاجرہ اس پہاڑ پہ چڑھی اور دیکھا کوئی بندہ نظر آئے, لیکن بندہ نظر نہیں آیا, تو پھر دوسرا مقابل پہاڑی ہے مروا کی, تو وہاں سے دوڑی اور دوڑ کر مروا پہاڑی اس پہ چڑھی, پھر وہاں جب دیکھا بندہ نظر کوئی نہیں آیا, پھر واپس دوڑی صفا کی طرف, اور یہ حضرت حاجرہ نے سات چکر لگائے, سات چکر, اور کافی سارا فاصلہ ہے صفا اور مروا کا, کتنا قریب نہیں, اب جب ہم چلتے ہیں تب بھی تھک جاتے ہیں, تو حضرت حاجرہ نے وہاں پر دوڑ کر وہاں نشان لگے ہیں میلین کے الافضلین, اوپر سبز ٹوپے انہوں نے لگا رکھی ہے سعودیہ والوں نے, اب تو انہوں نے بڑا نظام کیا, پورا صفا سے لے کر مروا تک مکمل چھت اور لنٹر اور کئی منزلیں بنا دی اوپر نیچے, اور پھر وہاں پر اے سی جاری کر دیے اور پوری ٹھنڈا کر دی, پہاڑیوں کو بھی کاٹ دیا, لیکن وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حاجرہ نے کتنی مشقت کی اس گرمی میں, تو وہ سات چکر لگائے, ساتویں چکر پر جب آئی تو انہیں کوئی شور سنائی دیا جیسے پانی کا شور ہوتا ہے, اس طرح کا شور تھا, حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ وہاں پر فرشتہ جبریل کھڑا ہے اور حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی کے نیچے جبریل نے پر مارا تھا, اور اس پر سے یہ حدیث بخاری میں ہے جبریل کے پر سے پانی کا چشمہ نکلا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بریلے یہاں پر بھی ڈنڈی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا اسماعیل کی ایڑی سے پانی کا چشمہ نکلا, حالانکہ پانی کا چشمہ نکلا تھا جبریل کے پر مارنے سے, اور یہ حدیث بخاری میں ہے. بہرحال حضرت حاجرہ وہاں آئی اور فرشتے کو دیکھا, فرشتہ تو غائب ہو گیا, اور انہوں نے اس پانی کے ارد گرد منڈیر بنانا شروع کر دی, اور اپنی بولی میں کہتی ہیں زام زام زام زام, روک تو پانی روک. کہ پانی کس کی سنتا ہے, پانی آگے جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ منڈیر بنائی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر حضرت حاضرہ یہ کام نہ کرتی تو اور منڈیر نہ بناتی, پانی کو نہ روکتی, یہ ایک ایسا چشمہ ہوتا جو چشمہ مٹین پانی کا ہوتا, اور یہ پورے ایریے میں چشمہ بہتا. حضرت حاضرہ نے جلدی کی اور اس کو منڈیر بھی بند کیا, لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ چشمہ اس وقت کا آج تک وہ چشمہ ہے, اور لاکھوں لوگ پی رہے ہیں ہر وقت, اور پاکستانی کو بھر بھر کے بھی لے آ رہے ہیں. حالانکہ یہ حج کے فرائض میں سے بھی نہیں, مستحبات میں سے بھی نہیں, اور آداب میں سے بھی نہیں, انہوں نے تو کولر بھی بھرے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی وہ چشمہ ختم نہیں ہوا اور نہ خوش ہوا ہے. اسی طرح وہ چشمہ جاری ہے. اب حدیث کا دوسرا حصہ بھی بڑا لمبا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں حضرت حاضرہ رہ گئی, اور کچھ عرصہ کے بعد حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل دو تھے. وہاں مکہ مکرمہ میں کوئی آبادی نہیں تھی, تو وہاں پر قبیلہ زرہم کے کچھ لوگ وہ جا رہے تھے سفر پر, تو انہوں نے پرندوں کو دیکھا کہ جہاں پرندے پھر رہے ہیں, تو باقی تو مکہ میں پانی تھا نہیں, انہوں نے اندازہ کیا کہ جہاں پانی ہوگا اور اس لیے پرندے جہاں پر اکٹھے ہیں. وہ جب جہاں آئے تو دیکھا حضرت حاضرہ بیٹھی تھی, حضرت اسماعیل چھوٹے بچے تھے. انہوں نے اجازت مانگی, اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں آپ کے ساتھ رہ جائیں. حضرت حاضرہ نے اجازت دی, لیکن شرط کی کہ پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا, یہ پانی ہمارا ہے اور اس پر ہمارا حق ہوگا, باقی پورا ایریا پڑا ہے, آپ بے شک اپنے گھر بنائیں مکان بنائیں. حضرت حاضرہ یہ چاہتی تھی کچھ لوگ ہوں تاکہ ان ساتھ لو, تو وہاں قبیلہ جرم کے لوگ آباد ہوئے, اور پہلی آبادی مکہ کی انہی لوگوں سے ہوئی, اور اس کے بعد حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے تو انہی قبیلہ جرم میں حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہوگی, اور وہاں حضرت اسماعیل رہنے لگے. تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تشریف لے آئے, اور وہاں حضرت ابراہیم رہتے دور تھے, تو وہاں پر تشریف لے آئے کعبۃ اللہ کی جگہ پر. اس وقت حضرت کی عمر کافی تھی, تو وہاں جب تشریف لے آئے تو وہاں دیکھا, پوچھا عورت سے آپ کون ہیں, اس نے کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں, اور پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے, انہوں نے کہا وہ تو شکار پہ گئے ہوئے ہیں اور باہر گئے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا گزر اوقات کیسا ہے, اس نے کہا کہ ہم بڑے برے حالات میں ہیں, کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا اور انتہائی ہم تنگ ہیں, بڑے مصائب ہیں. اس نے شکوہ شکایت کی, حضرت ابراہیم کچھ دیر ٹھہرے اور پھر کہا کہ میں جلدی میں ہوں, اور جب اسماعیل آئیں تو ان کو میرا پیغام دے دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے. یہ تو یہ بخاری کے لفظ ہے. تو بہرحال حضرت اسماعیل جب آئے تو بیوی نے سارا قصہ بتایا کہ اس طرح ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور اس نے آپ کا پوچھا ہے یہاں رہا ہے اور پھر چلا گیا. حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ اس بوڑھے نے کوئی وصیت بھی کی تھی, تو بیوی نے کہا کہ اس نے یہ وصیت کی ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے. حضرت اسماعیل نے کہا وہ میرا ابا تھا حضرت ابراہیم, اور گھر کی چوکھٹ بدلنے کا مطلب ہے کہ تجھے طلاق دے دوں. اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے بیوی کو طلاق دے کے فارغ کر دیا. پھر دوسری شادی ہوئی اسی قبیلہ جرم میں. دوسری جب شادی ہو گئی تو کافی عرصہ کے بعد پھر حضرت ابراہیم تشریف لے آئے, تو حضرت اسماعیل پھر بھی باہر تھے. بیوی سے پوچھا حضرت اسماعیل کہاں ہے, انہوں نے کہا وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کیسے حالات ہیں, کس طرح آپ رہ رہے ہیں. اس نے بڑی تعریف کی کہ اللہ کا بڑا ہی شکر ہے اور ہم پہ اللہ کا بڑا انعام ہے, ہم بڑے خوش ہیں. حضرت نے فرمایا میں جا رہا ہوں لیکن میرا پیغام دے دینا حضرت اسماعیل کو, ان کو کہنا کہ آدمی آیا تھا اور اس نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا اور برحال رکھنا. حضرت اسماعیل آئے, پوچھا جب پتہ چلا تو حضرت اسماعیل کو بتایا گیا, تو فرمانے لگے انہم ابی, وہ میرا بابا ابراہیم تھا اور اس نے جو مجھے وصیت کی ہے وہ وصیت کا مطلب ہے کہ میں آپ کو برحال رکھوں اور بیوی کے ساتھ گزارا کروں. تو پھر تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم تشریف لے آئے اور جب تیسری مرتبہ آئے تو حضرت اسماعیل وہاں درخت کے نیچے بیٹھ کے تیر کو سیدھا کر رہے تھے, تیروں کو جوڑ رہے تھے اور تیر کمان حضرت کے پاس تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آ کر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو تعمیر کروں, تو آ میرا تعمیر کریں گے. تو حضرت اسماعیل نے کہا میں بالکل حاضر ہوں. تو یہ تیسری آمد پر کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی گئی اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا. اس حدیث پر علمی سطح پہ تو بہت سارے اعتراضات ہیں لیکن وہ چونکہ بات ہے علم الحدیث کی, اس کو ہم جہاں نہیں کہتے. جہاں میں نے ضمن آپ کو بات بتا دی کہ کعبۃ اللہ کی ابتدائی آبادی وہ کس طرح ہوئی اور مکہ مکرمہ کی ابتدائی آبادی کے حالات کیا تھے, تو یہاں پر حضرت ابراہیم نے جو فرمایا نا بیت بیت کل محرم, اس کو پھر چڑھو کے بعد ٹھیک ہو تھوڑا سا کم اچھا جی. یہ کعبۃ اللہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں اول بیت وضع للناس, یہ سب سے پہلا گھر تھا, اس پر بات ہو چکی ہے. یہاں ایک لفظ آ گیا المحرم, محرم جہاں پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. المحرم کا اصل معنی ہے محترم اور مکرم اور اسی سے ہے حرام, بیت اللہ الحرام بھی کہتے ہیں, بیت اللہ المحرم بھی کہتے ہیں دونوں لفظ. تو کعبہ کو بیت الحرام یا بیت المحرم کہنے کی وجہ ایک تو کعبہ کا حرام ہونا اور کعبہ کی حدود میں شکار کرنا حرام, اسی طرح گھاس کاٹنا حرام, اسی طرح قصاص وغیرہ لینا حرام, اور دوسرا اگر ایک ہی لفظ سے تعبیر کرو نا محترم, اس لفظ محترم میں کعبہ کا سارا احترام آ گیا. اور کعبہ ایسی جگہ ہے جو دور جہلیت میں بھی یہ قابل احترام رہی اور دور اسلام میں بھی قابل احترام رہی, عزت والا شہر. اب ایک دوسری بات یہاں پر علماء نے کی کہ مدینہ بھی حرم ہے, کہا جاتا ہے حرمین, مدینہ بھی حرم کعبۃ اللہ بھی حرم, تو دو حرم ہیں, دونوں میں افضل کون ہے, حرم مکی یا حرم مدنی؟ اس پر علماء نے بات کی لیکن خامخواہ بات یہ ہے, صاف مسئلہ یہ ہے کہ افضل حرم مکی ہے. حرم مکی کے افضل ہونے میں کوئی شک نہیں, حرم مدنی بھی قابل احترام ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے حرم مکی کا کوئی مقابلہ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے فقہی احکام بھی ہیں وہ حرم مکی کے ہیں, مدینے کے حرم کا شکار جائز ہے, مدینے کے حرم کا درخت کاٹنا جائز ہے, اور اسی طرح حرمت کا تعلق قیاس کے ساتھ نہیں, اس کا تعلق نصوص کے ساتھ ہے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کہ مسجد حرام کی ایک نماز کا ثواب ہے لاکھ نماز کے برابر, لاکھ نماز کے, اور مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب ہے ایک ہزار کے برابر. کیا کہہ رہا ہوں, ایک جو 50,000 والی روایت ہے اس میں بعض راوی مجہول ہے اور وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے, اور جو 1,000 نماز والی روایت ہے یہ روایات سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے, اور صحیح و سند روایت یہی ہے. 50,000 سال کی 50,000 نماز کی بھی موجود ہے, لیکن اصل جو صحیح روایت ہے وہ 1,000 نماز کی ہے. تو بہرحال کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا مسجد حرم میں, حرام مکی میں, حرم مکی میں, تو جہاں نماز کی فضیلت کتنی ہے, ایک نماز کی ایک 1,000,000 نماز اتنا ثواب ہے, اور مسجد نبوی میں 1,000 نماز کا ثواب ہے. پھر آپ سوچتے رہیں گے 50,000 کی روایت ہے لیکن اس کے بعد رباط مجہول ہیں اور سند کے اعتبار سے وہ روایت ضعیف ہے. صحیح روایت یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ جی. اچھا جی, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حرم مکی ظاہر بات ہے جب 1,000,000 نماز کا یہاں ثواب ہے تو بھی افضل ہے حرم مدنی سے. اسی طرح شکار کی حرمت, اسی طرح من داخلہ کانا آمنا کے آکام, یہ سارے حرم مکی کے ہیں, تو حرم مکی افضل ہے حرم مدنی سے. جہاں سے بعض شبکی نے ایک بات یہ بھی لکھ دی کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کا وجود مبارک جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے, اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے. یہ بات کی ہے شبکی وغیرہ نے, اور یہ بات آپ کے لنگر حضرات بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ان ہم اللہ یفرسون, اب ان سے پوچھو اس کی دلیل کیا ہے کہ جو مٹی آپ کے وجود سے لگی ہوئی ہے وہ عرش اعظم سے افضل ہے, اس پر کوئی دلیل ہے تو لاؤ. کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا نہیں, اللہ کا وجود جسم نہیں عرش کے ساتھ لگا ہوا نہیں, اور جہاں اس مٹی کے ساتھ نبی پاک کا وجود لگا ہوا ہے, لہذا یہ دلیل, ہم کہتے ہیں یہ دلیل نہیں, یہ تمہارے دماغ کی خرابی ہے کہ جہاں اتصال عدم اتصال نہیں, فضائل کا مسئلہ ڈھکوسلوں سے ثابت نہیں ہوتا اور قیاسات سے ثابت نہیں ہوتا, اگر صرف اتصال دلیل ہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام, ابو داؤد میں حدیث ہے, بخاری وغیرہ سب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلوں سے استنجا فرماتے, تو اب کیا فرمائیں گے یہ للڑ علماء کہ وہ ڈھیلے جو استنجا والے اتصال تو ان میں بھی پایا گیا, تو کیا وہ بھی عرش اعظم سے افضل ہے؟ آپ نے گدے پر سواری کی, اتصال وہاں پر بھی پایا گیا, تو کیا گدا بھی عرش اعظم سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پہ بیٹھے تو اتصال وجود اقدس کا وہاں پر بھی پایا گیا, تو اگر صرف اتصال ہی دلیل ہے افضلیت کی تو پھر جس مٹی پر بھی آپ کا وجود کا اتصال ہوا, جس ڈھیلے کے ساتھ آپ کے وجود کا اتصال ہوا, جس چارپائی کے ساتھ آپ کے وجود کا اتصال ہوا, بلکہ جس سواری کے ساتھ آپ کے وجود کا اتصال ہوا, وہ ہر چیز کو عرش اعظم سے افضل بناتے جائیں گے کہ وہ عرش اعظم سے افضل ہے اتصال والی علت سے. یہ ایسی احمقانہ چبل پن ہے, یہ کوئی دلیل نہیں. نبی کریم علیہ السلام کا وجود پوری کائنات سے افضل ہے, یہ تو نصوص سے ثابت ہے, لیکن باقی رہ گیا متصل چیزیں, ان کا افضل ہونا اس پر کوئی دلیل ہے تو لاؤ, اور دلیل نہیں تو پھر کم از کم حیا فرماؤ اور اپنی طرف سے ڈھکوسلے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ میرے اپنے ڈھکوسلے ساتھ ملا لیجیے. پھر بعد نے کہہ دیا کہ وہ مٹی کعبۃ اللہ سے افضل ہے, کعبۃ اللہ سے افضل ہے, بھائی دلیل کیا ہے؟ کعبۃ اللہ سے افضل ہونے پر کوئی دلیل, دلیل صرف اپنا دماغی غبار ہے اور کوئی دلیل نہیں. کہتے ہم عشق میں بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں عشق میں بات کرو ایمان کی ساتھ ہو, عشق میں بے ایمان بن کے بات نہ کرو. جہاں یہ مسئلہ ڈکوسلوں سے ثابت ہونے والا قطعا نہیں. دوسرا مسئلہ فمن تبع انی فانہ منی میں ایک اصولی مسئلہ آ گیا کہ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا, لیکن عشق رسول کا معیار یا ابراہیمی یا محمدی ہونے کا معیار محمدی مشن کو قبول کرنا ہے. ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی, اور جو کوئی میری مخالفت کرے نافرمانی کرے تو اس کو ہدایت فرما دے. اب آسان ہے فإنّ کا غفور رحیم. اس سے بھی یہ مسئلہ بھی نکلا کہ دائی میں ہمدردی بھی ہونی چاہیے. تو مسئلہ توحید کا دائی ہو اس کے دل میں کیا ہو, ہمدردی, اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ مخلوق خدا جہنم سے بچ جائے اور اسے صحیح مسئلہ سمجھ آ جائے. ربنا انی اسکنتو, اے ہمارے پروردگار انی اسکنتو, میں ٹھہرا رہا ہوں اپنی کچھ اولاد بے بادن غیر ذی زرع, ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے, عند بیت المحرم تیرے عزت والے گھر کے پاس, تاکہ قائم رکھے نماز, فاجعل پس پھیر دے, یہ تیسری دعا ہے, افئدہ تم من الناس, دل کچھ لوگوں کے, تہوی الیہم جو مائل ہوں طرف ان کے, ورزقہم من الثمرات اور روزیاں دے ان کو, من الثمرات پھلوں سے, لعلہم یشکرون تاکہ یہ شکر کریں. اب اس کا من الناس کہا, علماء فرماتے ہیں یہ من نہ ہوتا تو سارے لوگ وہاں پہنچ جاتے, یہ من آیا کچھ لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف اور ان کی رزق کا انتظام بھی کر دے. ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون تاکہ یہ شکر کرتے ہوں. یہ ربنا انک تعلم, اے ہمارے پروردگار بے شک تو جانتا ہے, ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں, وما یخفا علی اللہ اور نہیں مخفی اوپر اللہ کے, من شیئن کوئی چیز بھی, زمین میں نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے, جس نے مجھے ہیبہ کیا علل کبر بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل اور اسحاق, انا ربی بے شک رب میرا, لسمیع الدعا البتہ سننے والا ہے الدعا ہر پکار اور ہر دعا کا. پانچویں دعا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اس کا سیل ڈالا ہے اس کے اوپر سیل ہی کرنا, اگر سیل نہیں ڈالا تو سیل چیک کرو تو کچھ بالکل لوگ سپیکر میں الٹا دعا کرو. رب اجعلنی, اے میرے پروردگار کر مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا, ومن ذریتی اور میری اولاد سے بھی, ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے پروردگار وتقبل دعا, قبول کر دعاؤں کو, دعا ای میری دعا کو. ربنا, اے ہمارے پروردگار اغفر لی, بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو, وللمومنین اور واسطے ایمان والوں کو یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہو الحساب حساب کتاب یعنی قیامت کے دن. یہ آخری دعا ہے کہ اے میرے پروردگار کر مجھے بھی نماز قائم کرنے والا ومن ذریتی اور میری اولاد سے بھی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولا تحسبن اللہ اور نہ خیال کر اللہ کو غافلا بے خبر اما یعمل الظالمون اس سے یہ کر رہے ہیں یہ ظالم لوگ انما یؤخرهم اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے لیوم ایسے دن کی طرف ایسے دن میں تشخصو ہی ہے کھلی رہ جائیں گی اس دن میں الابصار سب آنکھیں اور دوڑنے والے ہوں گے اونچا کیے ہوئے اپنے سروں کو لا یرتدو الیہم نہیں مڑے گی طرف ان کے طرف ہم تو آنکھ ان کی اور افئدتہم ہوا دل ان کے ہوا ان خالی از عقل ہوں گے وہاں عقل سے خالی ہوں گے وانذر الناس اور ڈرا لوگوں کو یوم یاتیہم جس دن آئے ان کے پاس العذاب عذاب پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اے ہمارے پروردگار اخرنا الی اجل قریب مؤخر کر ہم کو ایک مدت ہوئی کی طرف نجب دعوت کا ہم قبول کریں تیری دعوت توحید کو بنت تابے اور ہم پیروی کریں اور رسولہ رسولوں کی اب لم تکونوا اقسمتم رد درخواست کیا نہیں تھے تم نے قسمیں اٹھائی اس سے پہلے مالکم من زوال کہ نہیں ہے تمہیں کوئی زوال یعنی تمہیں عذاب نہیں آئے گا اور رہے تم بھی ان مساکن ان لوگوں کے ظلم کیا تھا جنہوں نے اپنی جانوں پر وتبین لکم اور کھل گیا تمہارے سامنے کیف فعلنا بہم کیسے کیا ہم نے ان کے ساتھ اور بیان کیا ہم نے واسطے تمہارے مثالیں وقد مکروا مکرہم اور تحقیق تدبیریں کی انہوں نے تدبیریں کر اپنی وعند اللہ اور اللہ ہی کے ہاں ہے مکرہم تدبیریں ان کی وعند کا نہ مکرہم اور ان نافیہ بھی بن سکتا ہے مخفف من المثقل بھی پہلے نافیہ والا معنی وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ نہیں تھا مکر ان کا کہ زائل ہو جائے اس سے الجبال پہاڑ کہ پہاڑ پہاڑ استقامت خود نبی کریم علیہ السلام ان کے مکروں سے اور تدبیروں سے اپنے مشن سے ہٹنے والے نہیں تھے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ اور نہ گمان کرنا اللہ کو خلاف ورزی کرنے والا اپنے وعدے کی جو اس کے رسولوں کے ساتھ ہے ان اللہ بے شک اللہ عزیز ذو انتقام غالب ہے انتقام لینے والا یوم تبدل الارض جس دن بدل دی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے والسماوات اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے وبرزوا للہ اور ظاہر ہوں گے سارے اللہ کے سامنے جو اکیلا القہار سب سے غالب ہے وترى المجرمین اور دیکھے گا تم مجرم لوگوں کو اس دن مقرمین باندھے ہوئے فی الاصفاد سرابیلہم ان کے سرابیل اور پوشاک ان کی من قطران گندک کی ہوگی تغشا وجوہم اور ڈھانپے گی ان کے چہروں کو النار آگ تاکہ بدلہ دے اللہ پاک ہر نفس کو جو اس نفس نے کمایا ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے ھذا بلاغم یہ جو اوپر فرمایا یوم تبدل الارض جس دن بدل دی جائے گی زمین غیر الارض اس زمین کے علاوہ کے ساتھ بس سماوات اور آسمان بھی. اس کے متعلق دو قول ہیں مفسرین حضرات کے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تبدیل الارض زمین کی یہ تبدیلی یہ ذاتی ہوگی ذاتن, اور بعض کہتے ہیں یہ تبدیلی ہوگی وصفن. ذاتن تبدیلی کا مطلب کہ اس زمین کا مادہ مٹیریل سب کچھ ختم کر کے ایک نئے مادے والی زمین وہ لائی جائے گی, اور احادیث میں موجود ہے کہ وہ زمین ہوگی چاندی کی طرح, اور ترامے کی زمین تانبا اور چاندی کی طرح ہوگی, اور یہ زمین جو ہے موجودہ یہ زمین بالکل ختم کر دی جائے گی. اسی طرح یہ آسمان یہ بھی تانبے کی طرح بن جائے گا اور اس کو اڑا دیا جائے گا, اور آسمان بھی نیا قائم ہوگا زمین بھی نئی قائم ہوگی, یہ زمین نہیں ہوگی. اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ زمین یہی ہوگی لیکن اس زمین کی وصفاً تبدیلی کی جائے گی. وصفاً تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین کے ساری اونچ نیچ پہاڑ مکان سارے ختم کر کے اس کو برابر چمڑے کی طرح بچھا دیا جائے گا, اور پوری زمین لکو دک سہارا اور بالکل سیدھی, اس پر کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ دونوں قول ہیں, لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ یہ کتاب ہے التذکرہ, اس کتاب میں امام قرطبی نے اس پر بہترین بات کی ہے. فرماتے ہیں کہ زمین میں اور آسمان میں دونوں طرح کی تبدیلی ہوگی. پہلی تبدیلی ہوگی نفخہ اولا کے وقت, وہاں زمین بدلے گی وصفاً اور زمین کے اوصاف بدل دیے جائیں گے, زمین یہی ہوگی. اور پھر دوسری دفعہ تبدیلی ہوگی نفخہ ثانیہ کے بعد, جب آدمی زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت زمین کو بدل دیں گے. اس وقت اشکال ہوا کہ پھر لوگ کہاں ہوں گے, اس پر احادیث موجود ہیں. سارے لوگ پل صراط پہ ہوں گے اور ساری مخلوق یہ پل صراط پہ ہوگی, اور اللہ رب العزت اسی زمین کو ذاتن بدل دیں گے. اور ذاتن بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا مادہ وہ تانبے کا ہو جائے گا اور بالکل نئی زمین ہوگی جس پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا, کوئی خون نہیں بہا ہوگا. اللہ رب العزت انصاف اور عدالت اس زمین پہ قائم کریں گے. جب وہ زمین آنن فانن بچھا دی جائے گی تو سارے لوگ پل صراط سے اس زمین پہ آ جائیں گے, اور میدان محشر کا اصل مرکز شام کا ایریا ہوگا, اور شام کا پورا ایریا اصل مرکز ہوگا جہاں حساب کتاب کا, اور اصل عرض محشر تھے وہی مشہور ہے, زمین ساری بدلے گی. اس لیے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, اور اس وقت مجرم باندھے ہوئے ہوں گے مقرنین, ہر پیر کے گلے میں بھی پٹا ہوگا اور وہی زنجیر مریدوں کے گلے میں بھی ہوگا. جو مشرک مولوی اور پیر ہے اپنے مریدوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہوگا, بل اسفاد بڑے بڑے چین اور بڑے بڑے زنجیروں میں سارا مرید بھی اور پیر بھی سلاڑے ہوئے اور جکڑے ہوئے ہوں گے, اور ان کے سرابیل اور شلواریں اور یہ کپڑے جو دنیا میں پہنے جاتے ہیں یہ من قطران, قطران کے دو معنی ہیں, ایک قطران کا معنی ہے گندھک, گندھک کے ہوں گے, گندھک کو آگ جلدی لیتی ہے, اور دوسرا اس قطران پگھلا ہوا تانبا, پگھلا ہوا تانبا اس میں شدت زیادہ ہوتی ہے, یہ ہوں گے. بتغشا وجوہہم النار, چڑھے گی ان کے چہروں پر آگ, آگ چہروں پر چڑھے گی تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو جو اس نے کمایا. اب ان اللہ ایک شبہ کا جواب ہے, جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی تو وہاں پر پھر حساب کتاب میں تو دیر لگ جائے گی. فرمایا دیر نہیں لگے گی, اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس, یہ ھذا کا مشار الیہ یہ پوری صورت ہے. فرمایا یہ صورت جو ہے یہ پہنچانی ہے واسطے لوگوں کے, اس کی تبلیغ کرنی ہے لوگوں کے سامنے. یا ھذا بلاغ کفایت للناس, یہ کافی ہے ہدایت کے لیے واسطے لوگوں کے, تاکہ ڈرائے جائیں صاف اس کے بلے جا لمو, اور تاکہ یقین کریں کہ انما ہوبا الہ واحد, یہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے ان کو پتہ چل جائے کہ الہ صرف ایک ہے, اور تاکہ نصیحت حاصل کریں صاحب عقول عقلوں والے. کیا تبدیلی کی ہے؟ سورہ راز یہ بھی نہیں ہو رہا, سورہ راز آپ کے ساتھ اس کو کچھ چھیڑتے رہو, کیا پتا سیٹ ہو جائے. اس کو تھوڑا تھوڑا چھیڑتے رہو, پتہ نہیں آپ کیا گڑبڑ کی کیسے رہو. صرف سیٹنگ میں گڑبڑ تھی. ہاں بھائی, سورت الحجر, سورت الحجر کا سورہ ابراہیم کے ساتھ نامی ربط یہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں دلائل اور بقائے امام سابقہ بیان ہو گئے. اب سورۃ الحجر میں فرمایا جائے گا کہ مسئلہ مان لو, ورنہ اصحاب الحجر کی طرح پچھتاؤ گے, اصحاب الحجر کی طرح پچھتاؤ گے. نمبر دو, ربط مانوی. سورت ابراہیم کا مضمون تھا بقائے امام سابقہ, اب سورت الحجر میں انذار المجرمین بے واقعات السابقین کا مضمون ہوگا. انذار المجرمین بے واقعات السابقین کا مضمون ہوگا, اور مطلب یہ ہے کہ مان لو ورنہ امم سابقہ کی طرح تم پر عذاب آئے گا. خلاصہ, سورۃ الحجر میں مسئلہ توحید پر دو دلیلیں عقلی, ایک مفصل ایک مختصر. پانچ نمونے انذار تین گزشتہ قوموں کے اور دو کفار مکہ کے, اور پانچ تسلیاں آئیں گی نبی پاک علیہ السلام کے لیے, جس کا مختصر ترین خلاصہ ہے. سورت بالکل آسان ہے, اس میں کوئی بات مشکل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات الکتاب, تمہید مع ترغیب, یہ آیات ہیں کتاب کی, وقرآن مبین, اور قرآن واضح کی. تلک آیات الکتاب اوپر لکھا ہے, اشارہ ہے وہ مضمون ہوں گے جو امم ماضیہ میں ہوئے ہیں. یا مسئلہ سمجھو, تلک آیات الکتاب سے کیا مراد ہے؟ وقرآن مبین، اس میں دو قول ہیں، بعض حضرات کا خیال ہے کہ آیات الکتاب الکتاب سے مراد ہے کتب سابقہ، اور مراد یہ ہے کہ اس سورت کے کچھ مضمون ہیں پہلی کتابوں والے، یعنی تورات اور انجیل والے، کتب سابقہ والے، وقرآن مبین، اور قرآن مبین کی یعنی کچھ مضمون ہوں گے قرآن کے اور کچھ مضامین ہوں گے کتب سابقہ کے، تو الکتاب سے مراد ہے کتب سابقہ یہ، اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ الکتاب سے بھی مراد قرآن ہے اور قرآن مبین سے بھی مراد قرآن ہے دونوں، تو پھر کتاب اور قرآن اس مین کو جمع کیا گیا ہے، کیوں؟ تفخیما لشانہ و تعظیما لقدرہ، کتاب قرآن کی تفخیما لشانہ و تعظیما لقدرہ. علامہ آلوسی نے جہاں عجیب بات لکھی، علامہ فرماتے ہیں اشیر بالاول الى استعماله على صفات کمال جنس الکتب الالہیہ، یہ جو تلک آیات الکتاب ہے یہ اس سے اشارہ کیا کہ یہ قرآن تمام کتب الہیہ کے مضامین اور صفات کمال کو جامع ہے، وَكَأَنَّهُ كُلُّهَا، گویا کہ یہ قرآن میں سب کتابیں موجود ہیں، وَبِالثَّانِي، اور قرآن مبین والا جملہ علاقوں ہی ممتازن ان غیر ہی بدیئن کی باب ہی، اس جملے کا مطلب ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کتب سابقہ کے بھی سب کمال جمع ہیں اور قرآن کے اپنے مضامین زائدہ اور بدی مضامین وہ بھی موجود ہیں، اس لیے آیات کی اضافت ہوئی آیات الکتاب بقرآن مبین. باتیں میں نے کر دی تین، قول ہیں دو، ایک قول کے الکتاب سے مراد کیا ہے کتب سابقہ اور قرآن سے مراد یہی قرآن مقدس، اور دوسرا قول کہ الکتاب سے مراد بھی قرآن، قرآن سے مراد بھی قرآن، پھر یہ دو اسم جمع کیوں ہوئے، اس کی ایک توجیہ تفخیما لشانہ تعظیما لقدر الکتاب شامل کتاب یہ، اور دوسرا نقطہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہے کہ قرآن پاک کے دو وصف ذکر کیے، الکتاب والے وصف سے مقصود ہے کہ قرآن پہلی سب کتابوں کے کمالات کا جامع ہے، اور قرآن مبین میں یہ اشارہ ہے کہ قرآن مقدس کا اپنا انداز ممتازن عن غیرہ بدیئن فی بابہ، اس کے اپنے مضامین زیادہ وہ بھی ہیں اور وہ مسائل بھی ہیں، تو گویا قرآن میں دو کمال ہیں، کتب سابقہ بھی جمع اور نئے مضامین بھی قرآن میں آ گئے. ربما جبت الذین کفروا، دعوے صورت ہے مسئلہ مان لو نہیں تو پچھتا ہوگے. ربما، یہ ربا کا جو لفظ ہے یہ حرف جار ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے، جب فعل پہ داخل ہو تو ما کافا اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور اصل بدا اس کی ہے قلت کے لیے، اور معنی کبھی کبھی قلت والا معنی، لیکن کہیں کہیں کثرت کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن علامہ اندلسی رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق کی کہ یہ محض اس بات کے لیے آتا ہے، اور باقی رہ گئی قلت اور کثرت یہ سیاق سے مفہوم ہوتی ہے، کلام کے سیاق سے سمجھی جاتی ہے. جہاں پہلے ترجمہ دیکھو پھر چند باتیں سمجھو. ربما جبت الذین کفروا، بہت چاہیں گے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، یا لو مصریہ بنا، کون ہم مسلمین، بہت دفعہ چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہونا مسلمان, مسلمان ہونا یہ چاہیں گے. اب جہاں پر ربا کا ربا کس کے لیے ہے, کثرت کے معنی میں ہے یا قلت کے معنی میں ہے, یاد رکھ لو جہاں پر دونوں طور موجود ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ یہاں ربا قلت کے معنی میں ہے, اور کیوں فرماتی ہیں, اس لیے معنی ہوگا کبھی کبھی چاہیں گے, بہت کم چاہیں گے. یہ معنی کیوں ہے کہ اکثر تو وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے اور انہیں چاہت کا وقت ہی نہیں ملے گا, موقع ہی نہیں ملے گا, اور جو ہی کچھ عذاب سے وقت ملے گا مشغولیت سے, تو پھر وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم کیا ہوتے مسلمان. تو جہاں قلت کے معنی میں ہے, میں نے بتا دیا کیونکہ مشغولیت عذاب کی وجہ سے انہیں ٹائم ہی نہیں ملے گا چاہنے کا. نمبر دو, بعد میں کہا کثرت کے معنی میں ہے, بہت تمنا کریں گے, بہت تمنا کریں گے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ربا ماں قلت بھی ہے اور کثرت بھی ہے, دونوں کے اعتبار کا فرق ہے, قلت با اعتبار افاقہ کے اور کثرت با اعتبار تمنی کے, قلت با اعتبار افاقہ کے اور کثرت با اعتبار تمنی کے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ باقی آ گیا مضارع پر, تو دخول مضارے پر با اعتبار وقوع اخبار کے ہے. تو چلو بھارت کے نہ بھی باتیں, ربا ما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حسرت کب ہوگی, اس حسرت کے متعلق علماء نے تین اقوال ذکر کیے. ربا ما جبدوں کا محل تین چیزیں ذکر کی. نمبر ایک چیز یہ ذکر کی, اس سے پہلے ذرا تمہید سمجھو. تمہید یہ ہے کہ کچھ مسلمان گناہگار بھی جہنم میں جائیں گے, کافر بھی جہنم میں ہوں گے, کچھ مسلمان گناہگار بھی جہنم میں جائیں گے, لیکن جو مسلمان گناہگار ہوں گے وہ کچھ عرصہ کے بعد جہنم سے نکل جائیں گے اور جہنم سے جنت کی طرف چلے جائیں گے. آپ بعض علماء نے کہا کہ ربا ما جبت الذین محلے تمنی اور حسرت ہوئی ہوگا, جب کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جہنم سے نکل گئے تو وہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ جہنم سے نکل جاتے. ایک یہ ہے اس حسرت کا محل. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود, ہاں صحابہ کرام سے روایت بھی ہے, فرماتے ہیں انا اناسن من اہل لا الہ الا اللہ یدخلون النار, کچھ لوگ جو پکے توحیدی ہوں گے, یدخلون النار وہ آگ میں داخل ہوں گے, بے ذنوبہم اپنے گناہوں کی وجہ سے, فیقول لہم کہیں گے ان کو اہل لات والعزا, اہل لات اور عزا, ما ادنا انکم قولکم لا الہ الا اللہ, کہ تمہیں لا الہ الا اللہ نے کوئی نفع نہیں دیا, انتم معنا فی النار تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو, فیغضب اللہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا ان کی اس قول پر, تو اللہ رب العزت اس غصہ کی وجہ سے ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے ان کو جنت بھی نار حیات میں داخل کریں گے, اور نار حیات سے پھر انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. یہ تفسیر ابن کثیر کی عبارت ہے اور اسی طرح دیگر تفاسیر میں بھی ہے. تو اس توجیہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ بعض مباحدین یہ بھی جہنم میں جائیں گے, اور آگے پڑے ہوں گے اہل لات والعزا, آگے پڑے ہوں گے مشرک, درباری, اور جب یہ دیکھیں گے یہ توحیدی بھی جب جہنم میں آ گئے, یہ آ کے آپ کہیں گے بڑے تم توحیدی تھے اور توحید بیان کرتے تھے, ما اغنا عنکم قولکم لا الہ الا اللہ, تمہیں کیا فائدہ آیا توحید قبول کرنے کا, ہم کھاتے پیتے بھی تھے اور تم تو کھاتے پیتے بھی کچھ نہیں تھے, ہم نے بھی ایسے تو کر لینا دنیا میں اور آ تو تم ہمارے ساتھ گئے ہو, اس لیے وہ جب یہ کہیں گے تو اللہ رب العزت ان مباحثوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا, تو اس وقت یہ مشرک مولوی اور پیر یہ تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی توحید قبول کی ہوتی تو ہم بھی جہاں جہنم سے جنت کی طرف پہنچ جاتے. یہ دوسرا محل حضرت, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ الکفار, کفار جو تھے کفار قریش, بدر کے دن اور حنین کے دن جب انہوں نے دیکھی نا مسلمانوں پر اللہ کی نصرت اور مسلمانوں کی فتح, تو وہ اس وقت کہنے لگے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی یہ خوشی نصیب ہوتی جو مسلمانوں کو خوشی نصیب ہو رہی ہے. ہاں آپ فوت تو نہیں ہو گئے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت ربما یبد الذین کفروا والی, یہ عند الموت, عند الحساب اور عند اسات المومنین, یہ تینوں مقام پر ہوگی, مرنے کے وقت بھی حسرت کریں گے, جہنم میں بھی حسرت کریں گے اور دنیا میں مسلمانوں کی فتوحات جب ملتی تھی اس وقت بھی یہ حسرت کرتے تھے. اس پر اگر آپ نے قرآن پاک کی تائیدات دیکھنی ہوں تو سورۃ الانعام آیت نمبر 27 اور سورۃ الفرقان, اس میں بھی یہی مضمون موجود ہے آیت 27 میں, ذرہم چھوڑ ان کو میرے پیغمبر, یاکلو کھائیں, ویتمتعو اور متے کر لیں, یاکلو کھائیں ڈنگروں کی طرح, ویتمتعو اور چین اڑا لیں, عیش کر لیں اور غافل کریں ان کو, الامالو لمبے منصوبے خیالی منصوبے بس ان قریب جان لیں گے, ان کو غفلت میں ڈالے, الامالو لمبے منصوبے فسوفا یعلمون ان قریب یہ جان لیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ انسانی بدبختی کی چار علامتیں ہیں, چار علامتیں جس انسان میں ہوں تو وہ بہت بڑا بدبخت انسان ہے. پہلی علامت یہ ہے کہ آنسوؤں سے اپنا آنکھیں آنسوؤں سے محروم ہو جائے, آنکھیں دل اتنا سخت ہو کہ آنسو کبھی بھی خدا کے خوف سے اس کو آنسو نہ آئے ہوں اور اپنے گناہوں پر کبھی بھی آنسو نہ آئیں, یہ پہلی علامت ہے بدبختی کی. سعادت کی علامت یہ ہے کہ اپنے گناہ پر دل رنجیدہ ہو اور اپنے گناہ پر آنسو آ جائیں, یہ سعادت ہے. اور گناہ کر کے اگر کبھی بھی آنسو نہیں نکلے اپنے گناہوں پر, یہ علامت ہے بدبختی کی اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. اور نمبر دو فرمایا دل کا سخت ہونا, دل کا سخت ہونا, دل سخت ہو گیا اور بالکل متاثر نہیں ہوتا قرآن سے حدیث سے اور بعض آخرت سے, دل اثر ہی قبول نہیں کرتا, تو یہ دوسری علامت ہے. اور تیسری علامت ہے طول عمل, جو جہاں میں ذکر کرنا چاہتا تھا طول عمل, طول عمل کا مطلب دنیا کے لمبے منصوبے, طول عمل کا مطلب ہے دنیا داری کے لمبے منصوبے اور شاید دلی والے پروگرام, لمبیاں مارکیٹاں, لمبے لمبے کاروبار اور دنیا میں زیادہ مشغولیت. جب انسان اس طرح کے منصوبوں میں پڑ جاتا ہے. یہ بھی انسان کی بدبختی ہوتی ہے. یہ جو لمبے منصوبے مشغولیت دنیا میں, اس سے آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اور نمبر چار, حرص علی دنیا, دنیا کا لالچ اور دنیا کا حرص, یہ چار چیزیں جس انسان میں پائی جائیں تو وہ انسان بدبخت ہے. ہاں وہ کلمہ پڑھتا ہو تب بھی بدبخت ہے. اس میں خصائل کفر پائے گئے ہیں, کفر کے خصائل اور کفر کی علامات. اور جو مومن مباحد آدمی ہے, اس کی امید ہوتی ہے آخرت کے ساتھ, اس کی محبت ہوتی ہے آخرت کے ساتھ, اس کی تگ و دو بھی ہوتی ہے آخرت کے ساتھ. اس لیے یہاں قرطبی نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی لکھا کہ یہ تذکرہ کافروں کا چل رہا ہے, لیکن اگر مسلمانوں میں بھی, مسلمان کہلوانے والوں میں بھی یہی علامتیں پائی جائیں تو یہ بھی بدبختی والے حکم میں شامل ہوں گے. ضار ہوم آج اگر دیکھا جائے تو 99% کلمہ پڑھنے والا, اس میں یہ چاروں علامتیں پائی گئی ہیں. چاروں علامتیں, مولوی ہو یا عام ہو, سارے اس مصیبت میں گرفتار ہیں. اور یہ علامتیں سب کے اندر پائی گئی ہیں تو اس کا علاج صرف قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. اور دلوں کے زنگ کا علاج دو چیزیں ہیں, ایک خدا کا قرآن ہے اور دوسرا علاج ہے ذکر و حاتم اللذات, موت کو یاد کرنا اور موت کی فکر کرنا. جب یہ دو چیزیں جس انسان کو حاصل ہو جائیں تو اس کا زنگ اتر جاتا ہے, نہیں تو یہ زنگ بڑھتا ہی جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرہم, یہ زجر ہے, ذرہم کا معنی ہے غم نہ کر میرا پیغمبر. اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت 30 میں, المرسلات کی آیت نمبر 46 میں, سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں, زخرف کی آیت 83 میں, طور کی آیت 45 میں یہی مضمون بیان ہوا. جو جہاں ذر ہوم یا کلو و یتمتا ہوں, اور فرمایا یہ نفع اٹھا لے, چین اڑا لے دنیا کی زندگی کا, اور غافل کرے ان کو لمبے خیالی منصوبے, بس ان قریب یہ جان لیں گے. تکلیف دنیاوی, حکمت امحال, اللہ پاک مجرم کو ڈھیل دیتا ہے اس کی حکمت. فرمایا وما اہلکنا, اور نہیں ہلاک کیا ہم نے, من قریہ کوئی بستی کفر کی وجہ سے, الا فلحا مگر واسطے اس قریہ کے کتاب معلوم, ایک لکھت معین ہے جس میں ما تسبقو من امت, قاعدہ کلیہ یہ ہے, سنت اللہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے, ما تسبقو نہیں آگے بڑھتی کوئی امت اجلہا اپنی لکھے ہوئے وقت سے, وما یستاخرون اور نہ پہلے آتی ہے مؤخر ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر قوم کا وقت مقرر ہے, ڈیٹ مقرر ہے, اور جو عذاب والی ڈیٹ آئے نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے. وقالوا شکوا ہے, اور کہا مشرکوں نے یا ایھا الذی, اے او شخص, نزل علیہ الذکر, کہ نازل کیا گیا ہے اوپر اس کے اب ذکر قرآن, انک لمجنون, بے شک تو البتہ نرا پاگل ہے. یہ شکوہ ہے, اور مشرکین مذاق کرتے اور نبی کریم علیہ السلام کو کہتے یا ایھا الذی, اے او انسان, نزل علیہ الذکر, کہ تیرے گمان کے مطابق تو کہتا ہے کہ مجھ پہ قرآن آیا, انک لمجنون, تو پکا پاگل ہے اور نرا پاگل ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر. لو ما تاتینا, تو کیوں نہیں لایا, لو ما بمانا حلا, کیوں نہیں لایا تو ہمارے پاس, بالملائکہ فرشتے, ان کنت من الصادقین, اگر ہے تو سچوں سے تو تیرے ساتھ فرشتوں کی فوج آتی. وما, اچھا, ما نزلو, یہ جواب ہے جس طریق پر تم کہتے ہو اس طریق پر ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو الا بالحق, یا حق کا معنی فیصلہ ہے, مگر ساتھ فیصلہ کے وما کانو, اور نہیں ہوتے اس وقت مشرک لوگ منظرین, ڈھیل دیے ہوئے, یعنی تم کہتے ہو فرشتے اترے, اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں تو اس وقت مشرکوں کو ڈھیل نہیں دی جاتی. انا نحن, تقویف دنیا بھی ہے اور دعویٰ ہے, بے شک ہم ہیں, نزل الذکر, نازل کیا ہم نے الذکر القرآن, قرآن کو, وانا لہ لحافظون, اور بے شک ہم ہیں اس قرآن کے لحافظون, حفاظت کرنے والے. انا نحن نزلنا الذکر, جہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے اور تاکیدیں تین ہیں, انا ایک, نحن دو, نزلنا تین, معنی کیا ہے, انا بے شک ہم نے, نحن ہم نے, نزلنا ہم نے, ہم نے نازل کیا الذکر قرآن کو, وانا لہ لحافظون, اور ہم نے اس قرآن پاک کے لحافظون کا معنی عن التحریف و تبدیل و زیادت و نقصان, انا لہ لحافظون کا معنی کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, کس سے, تحریف سے, تبدیل سے, زیادت سے, نقصان سے. اس قرآن میں تحریف بھی نہیں ہو سکتی, تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی, زیادت بھی نہیں ہو سکتی, نقصان بھی نہیں ہو سکتا. یہ چار چیزوں سے ہم نے قرآن کو محفوظ رکھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, البتہ تاکید, بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے اگلی امتوں میں, وما جاتی ہل, اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول, مگر تھے وہ لوگ اس رسول کے ساتھ یستہزئون, مذاقیں کرتے, کذالک نسلک, یہ ہو ضمیر کا مرجع, اس میں دو قول ہیں, بعض علماء فرماتے ہیں ہو ضمیر کا مرجع قرآن ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں اس ہو ضمیر کا مرجع استہزاء, جو مفہوم ہے یستہزئون سے, یہ استہزاء ہے, کذالک, اسی طرح ہم چلاتے ہیں اس قرآن کو فی قلوب المجرمین, مجرموں کے دلوں میں بطور اتمام حجت کے, حجت کے اتمام حجت کے طور پہ قرآن کا مضمون مجرموں کے دلوں میں ہم داخل کر ہی دیتے ہیں. مجرم سمجھتا ہے کہ قرآن کیا مسئلہ کہہ رہا ہے, یہ اتمام حجت کے طور پہ ہم سمجھاتے ہیں, اور پھر مانتا دل کی وجہ سے نہیں بے ایمان. اور تیسرا کذالک نسلک, ہم چلاتے ہیں اس استہزاء کو فی قلوب المجرمین, مجرموں کے دلوں میں ان کی مہر جباریت کی وجہ سے, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لاتے, بے ہی ساتھ اس قرآن کے, وقد خلت سنت الاولین, اور تاکید گزر چکا ہے طریقہ پہلوں کا, یعنی پہلوں کو پکڑا ان کو بھی پکڑوں گا, بلو فتحنا علیہم, اگر کھول دوں میں اوپر ان کے, باب من السماء, دروازہ آسمان کا, پس سارا دن زلو فیہ یعرجون, سارا دن اس دروازے میں چڑھتے رہیں اوپر, لقالوا, تو البتہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا, پکی بات ہے سکرت, نظر بند کر دی گئی ہماری آنکھیں, نظر بندی کر دی گئی ابصارنا, ہماری آنکھوں کی, بل نام قوم مسحورون, بلکہ ہم قوم ہی ہیں مسحورون, جادو کیے ہوئے, یعنی عقل و فہم سے خالی. ذرا بات سمجھو, تذکیر کا کیا معنی ہے, سکرت. تسکیر کا معنی ہوتا ہے نظر بندی. تسکیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نظر بندی. یہ ستون کے پاس پھر کچھ بیٹھے ہاں بھائی کھڑے ہو, کون ہے ستون کے پیچھے؟ ستون کے پیچھے کون ہے؟ ان کو پکڑ کے ذرا کھڑا کرو. پکڑ کے کھڑا کون ہے ستون کے پیچھے؟ بابا بیٹھ جا تو. او بابا بیٹھ جا, کھڑا ہوا بھی سو رہا. ہاں ستونوں سے ہٹ کے بیٹھو بھائی بزرگو. ہاں بھائی پہلے یہ لو اسپیکر والا غصہ بھی آپ پہ نکالوں گا جو یہ ستونوں کی ارد گرد بیٹھے ہیں. لقالوا انما سکرت. تسکیر کس کا نام ہے؟ تسکیر نام ہے نظر بندی کا. اور ایک ایسے ہے جادو. اب یہاں پر اشکال ہے انما سکرت کے بعد بل نام قوم مسحورون ترقی ہے, تو ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ اس کے آسان فرق یہ ہے کہ تسکیر کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے اور مسحورون کا تعلق دماغ اور دل کے ساتھ ہے. دماغ اور دل کے ساتھ. پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں پر جادو کا اثر ہے یعنی نظر بندی ہے, پھر کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ پر بھی جادو چل گیا ہے اور ہم پہ کسی نے جادو کر دیا. اور دوسرا تسکیر کہتے ہیں نظر بندی کو. یہ خاص ہے جس آدمی کے ساتھ یہ عمل کیا جائے تو تسکیر اس کے ساتھ خاص ہے. اور سحر عام بن جاتا ہے. سحر اس لحاظ سے عام ہے مثلا ایک چیز ہے, اگر وظیفہ پڑھ کے کسی پر آپ نے پھونک مارا نظر بندی کی تو اب اس کو وہ چیز صحیح نظر نہیں آئے گی, دوسرے رخ پہ نظر آئے گی. لیکن دوسرا آدمی اگر اس چیز کو دیکھے تو وہ اپنی صحیح حالت پہ نظر آئے گی. اور جادو بھی جو بھی دیکھے, اگر چیز پر جادو ہو چکا ہے تو جو بھی دیکھے تو وہ اپنی اصلی حالت پہ نظر نہیں آئے گی. یہ فرق ہے. دو فرق میں نے کہہ دیے. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے ضدی ہیں, لو فتحنا علیہم بابا من السماء, اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان کا, فضلو پیے, اور یہ سارا دن اس میں چڑھتے رہیں, سارا دن اس میں یا رجول چڑھتے رہیں, تو کیا کہیں گے؟ ہماری آنکھوں پر بھی نظر بندی ہو گئی, ہمارے عقل و فہم پر جادو ہو گیا, ہم بیٹھے زمین پہ ہیں اور ہمیں جو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آسمان پہ چڑھ رہے ہیں. بھلا قد جاننا, البتہ تحقیق, پیدا کیا ہم نے, کیا ہم نے اس سماع آسمان میں بروجن بڑے بڑے ستارے, وزین نہ اور مزین کیا ہم نے اس آسمان کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. زین نہ, یہ جو ظاہری صورت پہ ستارے نظر آ رہے ہیں یہی اس کی تزئین سما ہے. وحفظ نہ, اور ہم نے حفاظت کی اس آسمان کی ہر شیطان مردود سے, الا من استرا کا, مگر وہ جو اچک لے السمع بات کو, فاتبعہ اس طرح کا معنی چوری کر لے سننے کو, بس پیچھے لگتا ہے اس کے شہاب مبین چمکتا ہوا وہ تارا, والارض مددناها, مطلب کیا ہے؟ آسمانوں کو ہم نے بنایا. بلا قد جعلنا فی السماء, اور آسمانوں میں بروج, آپ کے پاس میں کیا ہے؟ الکواکب العظام, بڑے بڑے ستارے یہ ہم نے پیدا کیے. وحفظناها من کل شیطان الرجیم, اور آسمانوں کی حفاظت بھی ہم نے کی شیطان رجیم سے, الا من استرق, مگر وہ جو چوری کرے سننے کو یعنی بات کو, اس کے پیچھے لگتا ہے شہاب مبین, اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. بل ارض مددناہا, اور زمین کو ہم نے بچھایا, بال کئی نافیا, اور گاڑ دیے ہم نے اس زمین میں, رواسیا پہاڑ, اور اگائے ہم نے اس زمین میں منکل شعی, ہر چیز موزون, ہر چیز موزون کا جا معنی ہے معین مقدار بھی, جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق زمین میں ہم نے رکھ دی. وجعلنا لکم, اور کیا واسطے تمہارے اس زمین میں روزیاں, ومن, اور ان کے بھی, لستم لہو برازقین, نہیں ہو تم ان کے لیے رزق دینے والے جیسے خدام, اپاہج اور دوسرے لوگ, ان کی بھی روزیاں رکھ دی جن کے تم رازق نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ, اور نہیں ہے کوئی چیز, إِلَّا عِنْدَنَا, مگر ہمارے پاس ہے, خَزَائِنُهُ, خزانے اس کے, وَمَا نُنَزِّلُهُ, اور نہیں اتارتے ہم ان خزائن کو, إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم, مگر سات انداز معین کے, سات تقدیر معین کے ان کو نیچے اتارتے ہیں. یہ آیت رد ہے رضا خانیت پر. وہ ایک حدیث کو غلط مانا کرتے ہیں, انما انا قاسم واللہ معطی واللہ یعطی, کہ میں قاسم ہوں اور اللہ معطی ہے, اور پھر کیا کہتے ہیں, اللہ خزانے دینے والا ہے اور میں خزانے تقسیم کرنے والا ہوں. قرآن پاک صاحب کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک فرماتی ہیں, نحن قسمنا بینہم, قاسم بھی ہم ہیں اور معطی بھی ہم ہیں. یہاں پر بھی اندنا فضائلہ, سارے خزانے اندنا, فی تصرفنا, فی حکمنا, ہمارے تصرف ہمارے حکم میں ہیں, اور ننزلہ, کوئی تقسیم خزائن ہے, ہم ان خزانوں کو اتارتے بھی ہیں. تو قدر معین کے ساتھ, معلوم کے ساتھ معلوم ہوتا ہے حدیث کا جو لفظ ہے انما انا قاسم, وہ قاسم العلوم مراد ہے, قاسم الغنائم مراد ہے, یہ نہیں کہ قاسم خزائن الہی اور سارے رزق صحت ان سب خزانوں کا قاسم نہیں. یہ آیت اس کا رد ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ, اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو, لَوَاقِحَ, رس بھری, لَوَاقِحَ کا معنی رس بھری, پانی اٹھانے والی, فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ, اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی, بس ہم پلاتے ہیں تم کو وہ پانی, وَمَا أَنتُمْ, اور نہیں ہو تم اس پانی کے لیے, خازنین, جمع کرنے والے, اِنَّا, بے شک ہم ہی ہیں, جو نَحْنُ, لَنَحْنُ, البتہ ہمیں, لَا غیر, اور کوئی نہیں, نُحْيِي, ہم زندگی دیتے ہیں, ونمیت, اور مارتے بھی ہیں, وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, اور ہم ہی ہیں سب کے وارث, نَحْنُ الْوَارِثُونَ, ہم ہی ہیں سب کے وارث, اللہ ہی وارث یا اللہ نبی وارث, اللہ ہی وارث. دلیل کیا ہے, اِنَّا لَنَحْنُ, ہاں ہے حسر والا معنی ہے, ہم ہی ہیں, اننا ہم ہی ہیں. ہاں اب تھوڑے سے بولتے ہو, سورت تو ختم کرنی ہے چاہے تشریح ہو یا نہیں, ہاں یہ تو سبق پورا کرنا ہی ہے, ہاں چاہے ترجمہ کرنا پڑ جائے. ہاں بھائی دیکھو, اننا لنحن, بے شک ہم ہی ہیں, نحیی ونمیت ونحن الوارثون. آیت بتا رہی ہے کہ سارے جہان مر جائے گا, سب کچھ جانے والا ہے, اور اللہ ہی باقی ہے, اور اللہ ہی سب کا وارث ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا, جہاں پر آیت نے اَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ خَازِنِین تک اتنا بڑا مواد جمع کر دیا قرآن پاک نے, کہ اگر یہ آپ زندگی بھر اس کی تحقیق کرتے رہو تو مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتی ہے کہ ذرا میرے پانی کا نظام دیکھو, یہ نظام آب پاشی کی طرف اشارہ ہے. بہرحال یہ بات بڑی لمبی ہے. دیکھو وَلَقَدْ عَلِمْنَا, البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں, المستقدمین منکم, آگے والوں کو تم میں سے, وَلَقَدْ عَلِمْنَا, اور جانتے ہیں, المستاخرین, پیچھے ہونے والوں کو بھی, مستقدمین کو بھی جانتے ہیں, مستاخرین کو بھی جانتے ہیں. کیا مطلب؟ مستقدمین اور مستاخرین کے چند معنی کیے گئے. بعض حضرات نے کہا, ابن جریر نے, کہ مستقدمین سے مراد ہے اموات اور مستاخرین سے مراد ہے احیا. جو مر گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں, جو اب زندہ ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. اور اسی طرح بعض حضرت حسن بصری وہ فرماتے ہیں مستقدمین سے مراد ہے السابقین فی الطاعت, اور مستاخرین سے مراد ہے مستاخرین عن الطاعت, نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے. اور مستاخرین کا مطلب نیکی کے کاموں سے بھاگنے والے. حضرت مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ مستقدمین سے مراد قرون ماضیہ پہلے لوگ, اور مستاخرین سے مراد امت محمدیہ. اور ابن عباس کہتے ہیں مستقدمین سے مراد من خلق اللہ, جن کو اللہ نے پہلے پیدا کر دیا, اور مستاخرین سے مراد جو قیامت تک بعد میں پیدا ہوں گے, جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. آیت کا مطلب یہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا جمیع ما کان کو بھی ہم جانتے ہیں, جمیع ما یکون کو بھی ہم جانتے ہیں. آیت کا مطلب کیا ہے؟ جمیع ما کان کو بھی ہم جانتے ہیں, جمیع ما یکون کو بھی ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ, ان کو ہم ہی جانتے ہیں. فَإِنَّ رَبَّكَ, اور بے شک رب تیرا, وَهُوَ يَحْشُرُهُمْ, وہ جمع کرے گا ان سب کو, اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے, حکیم مناسب سزا دے گا, علیم سارے اعمال کو جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, زجر ہے اب, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے انسان کو, من صلصالٍ, بجنے والی, من حمائل, مسنول, بجنے والی, بدبودار, ٹھیکری نما مٹی سے, مسنون کا معنی بدبودار, اور حمائل وہ خشک گارا, اور سلسال بجنے والی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی بدبودار گارے سے, بل جان اور جن کو, خلق نہ ہو پیدا کیا ہم نے اس کو, من قبلو, اس سے پہلے, من نار سموم, آتش سوزاں سے. آتش سوزاں کا معنی وہ آگ کے شعلے سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, جہاں پر خلقنا الانسان, خلقت انسان کا بیان ہے, مراد اصل اول یعنی آدم. اور جو مٹی ہے نا, مٹی کے عربی میں مختلف نام ہیں. بھگونے سے پہلے تراب ہے, بھگونے کے بعد تین ہے, اور کافی عرصہ پانی میں رہے اور سیاہ ہو جائے تو ہما ان ہے, اور وہ گارا بدبودار ہو جائے تو وہ مسنون ہے, اور اگر وہ بجنے لگ جائے جیسے گھڑا بجتا ہے تو اس کا نام فخار ہے. یہ سارے لفظ قرآن میں موجود ہیں. بل جان, اور جان سے مراد ہے اصل اول, ابو الجان یعنی ابلیس. یہاں مقصد کیا بتلانا ہے کہ ابلیس نے جرم کیا, اس کا حال دیکھ لو. اور ابلیس تمہارا دشمن ہے, ابتدا ہی کا دشمن ہے. ابلیس کی بات نہ مانو اور اللہ رب العزت کی بات مانو. خلقنا من قبل من نار سموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, اب دیکھو یہ سارا واقعہ پڑا ہوا ہے, اب اس کی میں تشریح نہیں کروں گا. سورۃ البقرہ بھی مفصل سوال و جواب سب ہو چکے ہیں. اب دیکھو, وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں کو بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشرا من صلصال من حمأ مسنون. تو آدم کو سب سے پہلے بشر ابلیس نے کہا یا اللہ نے فرمایا؟ اور بولو بزرگو، آدم کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا؟ اتنی خالص مولوی عمر اسلمی نے لکھا ہے کہ آدم کو سب سے پہلے بشر شیطان نے کہا، اس لیے شیطان لانتی بن گیا. تو اب جو نبی کو بشر کہے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ لانتی، وہ بھی شیطان. ہم کہتے ہیں آؤ ماشاءاللہ استدلال بڑا اچھا ہے کہ جو نبی کو بشر کہے وہ لانتی اور وہ شیطان. تو ہم تھوڑی سی فہرست آپ کو دے دیتے ہیں، ان کو بھی شامل کر لے. گولڑے والے نے بھی لکھا نبی بشر، گولڑے والے نے فتاوی بحریہ میں لکھا کہ نبی بشر ہے. تو اب عمر اسلمی کہتا ہے نبی کو بشر کہنے والا شیطان، تو گولڑے والی سرکار بھی کیا بن گیا؟ شیطان. احمد رضا خان نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، نبی کی مطلقاً بشریت کا منکر کافر ہے، اور عمر اسلمی کہتا ہے نبی کو بشر کہنے والا شیطان. تو احمد رضا خان بھی بن گیا راس الشیطان. پیر کرم شاہ نے لکھا ہے ضیاء القرآن میں نبی بشر ہے، تو نبی کو بشر کہنے والا شیطان، تو پیر کرم شاہ بھی شیطان. اور اسی طریقہ سے اور بھی مفتی احمد یار خان نے بھی لکھا ہے عقیدے کے ذکر میں ہم بھی کہتے ہیں نبی بشر ہوتا ہے، تو عقیدے کے لحاظ سے مفتی احمد یار خان بھی شیطان. اور نعیم الدین مراد آبادی اس نے بھی رسالہ دیبیات میں لکھا ہے نبی سب بشر تھے، نبی انسان ہوتے ہیں، نبی سب بشر تھے. تو عمر اسلمی کے فتویٰ کے مطابق نعیم الدین مراد آبادی بھی شیطان. غلام رسول سعیدی نے بھی لکھا نبی سب بشر تھے، عمر اسلمی کے فتویٰ کے مطابق یہ بھی شیطان. تو عمر اسلمی کا فتویٰ بہت کام کا ہے، اس فتوے کی روح سے سارے بریلوی پیر بھی اور مولوی بھی سارے کے سارے شیطان. اور اصل مسئلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بشر کس نے کہا؟ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا صبیته، اور جب میں اس کے اعضاء برابر کر لوں ونفخت فیہ اور پھونک دوں اس میں من روحی اپنا خاص روح تخلیقی فقعوا له ساجدین، گر پڑنا اس کے سامنے جھکنے والے. فسجد الملائکہ، اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ نفخت فیہ من روحی، آدم نے روح پھونکو تو تب سجدہ کرنا، پہلے سجدہ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ یہ سجدہ تھا آدم کا احترام اور تعظیم، اور آدم کا وجود بن گیا. اگر روح نہ آتی تو آدم کو سجدے کا پتہ ہی نہیں چلتا، آدم کو سجدے کا پتہ ہی نہ چلتا. کیوں؟ کہ نبی کے وجود میں بھی روح نہ ہو تو حالات کا پتہ چلتا نہیں. اسی لیے فرمایا فَإِذَا صَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، پھر پڑھنا. باقی سجدہ کیا تھا پوری تفصیل ہو گئی. فسجدہ کیا فرشتوں نے کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، ساروں نے اکٹھا ہو کر مگر ابلیس انکار کیا. اَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، یہ کہ ہو سجدہ کرنے والوں سے. قَالَ يَا ابلیس، فرمایا اے ابلیس، میں نے آپ کو بتایا ابلیس مشتق ہے ابلاس سے، اور ابلاس کہتے ہیں شدت الیأس کو، سخت نا امیدی کو. اور ابلیس ہر وہ آدمی ہے جو خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہے یا دوسروں کی اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا ہے. مالا کالا تکونا ما ساجدین، کالا لم اکن، کہا میں نہیں ہوں یہ کہ سجدہ کروں بشر کو جس کو پیدا کیا تو نے. من سلسال، پتہ چلا نبی کی بشریت کو حقیر سمجھنے والا وہ ابن ابلیس ہے. قال فخرج منها, فرمایا نکل جا اس سے, فإنک رجیم, بے شک تو رجیم مردود ہے اور رجم کیا ہوا دھتکارا ہوا ہے. وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّهْنَا, اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے, یوم الدین, یوم جزا تک. عرض کی رب فانذرنی, اے میرا پروردگار مجھے مولت دے دے لوگوں کے زندہ ہونے کے دن تک, الٰ یوم یبعثون. قال فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ, بے شک تو مولت دیا ہوا ہے الٰ یوم الوقت المعلوم, نفخ اولا تک, وقت معلوم تک, یعنی جو وقت ہر نفس کی موت کا معین ہے. قال رب, عرض کی میرے پروردگار بما اغویتنی, بوجہ تیرے مجھے گمراہ کرنے کے, لأزینن لہم, میں ان کو مزین کر کے دوں گا گناہ ان کے سامنے زمین میں, اور اغوا کروں گا ان سب کو, الا عبادہ کا, مگر بندے تیرے, منہم المخلصین, جو مخلص ہیں. قال ھذا, فرمایا ھذا, ھذا کا مشار الیہ دو چیزیں بن سکتی ہیں, ایک مخلصین کا اخلاص اور دوسرا قرآن. فرمایا جی اخلاص والی راہ صراط علیہ بمعنی الہ علیہ مستقیم, یہ اخلاص والی راہ سیدھی مجھ تک آتی ہے, یا قرآن والا راہ یہ بالکل سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. انا عبادی لیس لک, بے شک میرے بندے نہیں ہوگا واسطے تیرے اوپر ان کے کوئی غلبہ, الا مگر وہ جو تیری اتباع کریں گے خراب لوگوں سے, اور بے شک جہنم البتہ وعدہ ہے ان سب کا. لہا, واسطے اس جہنم کے سات دروازے ہیں, نمبر ایک جہنم, نمبر دو لزا, نمبر تین الحطما, نمبر چار السعیر, نمبر پانچ السقر, اور نمبر چھ الجحیم, نمبر سات الحاویہ. یہ سات سبعۃ ابواب لکل باب, ہر دروازے پر ان میں سے جزء مقسوم, ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا مشرکوں کا, ہر مشرک ٹولیاں مشرکوں کی ایک ایک دروازے سے جائیں گی. ان المتقین, بے شک متقی. جہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ابلیس نے کہا یا رب بعزت کا و جلال کا, اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم ہے, لا اغوی جنہ, ہاں میں ہمیشہ لا ازال اغوی بنی آدم, میں بنی آدم کو اغوا کرتا رہوں گا, ما دامت ارواحہم فی اجسادہم, جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہ گئی. فقال الرب, اللہ نے فرمایا بعزتی و جلالی لا ازالو اغفر لہم, میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا, مستغفرونی, جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. شیطان نے کہا تھا میں اس وقت تک لگا رہوں گا, ما دامت ارواحہم, بولو بولو, ما دامت ارواحہم فی اجسادہم, فی اجسامہم. قرطبی کا حوالہ ہے اور یہ مشکات میں بھی ایک ٹکڑا گزرا ہے حدیث کا, کہ اس وقت تک میں گمراہ کروں گا جب تک روحیں ان کے اندر ہیں. شیطان تو اتنا کہہ کے ہٹ گیا, پھر آ گئے ماسٹر اکادمی صاحب, انہوں نے کہا کہ میں اگلا کام نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے جب تک روحیں جسم میں رہی, ماسٹر نے کہا کہ اگلا میں جانوں سے میرا کام بڑھ, اس لیے شیطان پیچھے ہو گیا اور احمد رضا خان اور ماسٹر پیچھے نہیں رہے, انہوں نے سارا کام چلائی مرنے کے بعد. ما دامت ارواحہم فی اجسادہم فقال الرب, اچھا چلو جی دیکھو, ان المتقین, بے شک پرہیزگار لوگ بیچ باغات اور چشموں کے ہوں گے, ادخلوها بسلام, حکم ہوگا اکرام مومنین, کہا جائے گا داخل ہو جاؤ توحیدیوں ان چشموں میں, بسلام آمنین, ساتھ سلامتی کے امن والے, فی الحال سلامتی ہے آئندہ امن کے ساتھ, ونزانا باپ فی صدورہم من غل، اور کھینچ لیں گے ہم جو ان کے سینوں میں ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں جنت کے دروازے پہ دو چشمے ہوں گے اور جاتے ہی ایک ایک ٹبکی لگائیں گے غوطہ جنتی وہاں ان چشموں میں، اور آپس کی ساری رنجشیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. بنا ما فی صدورہم من غل اخوانا، بھائی بھائی ہوں گے اللہ سرور اوپر پلنگوں کے متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. متقابلین کیا ہوں گے؟ آمنے سامنے بیٹھا کریں گے. لا یمتو ہو، نہیں چھوئے گا ان کو ان باقات بھی نصب کوئی تکلیف، وما ہوں منہا تکلیف بھی یا نصب کوئی تھکاوٹ، وما ہوں اور نہیں ہوں گے وہ ان باغات سے نکالے ہوں سے. نب عبادی، خبر دے میرے بندوں کو انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں انا میں الغفور بہت معاف کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا ہوں. جہاں راضی کا کلام زبردست ہے لیکن لمبا ہے، جہاں ابھی چلتے جاؤ. فانا عذابی، اور بے شک عذاب میرا وہ عذاب بھی دردناک ہے، نظر نہ ہو جانا. نبے ہوں اور ان کو خبر دے میرے پیغمبر ان ضیف ابراہیم. یہ واقعہ سورہ ہود میں تفصیلی ہے، یہاں صرف اس کے چند پوائنٹ آئیں گے، پڑھا پڑھایا واقعہ ہے. اب یہاں سورت چل پڑی، اس داخل جب داخل ہوئے اوپر حضرت کے، بس کہا انہوں نے سلامن، قال انا منکم، فرمایا بے شک ہم تم سے وجلون وجلون ڈر رہے ہیں، بوجہ انکار کرنے کھانے سے. دیکھو وہاں جہاں چونکہ قرآن پاک کا مقصد ہے انذار المجرمین، صرف اس لیے واقعے کی چند کڑیاں ذکر کرے گا، اور سورہ ہود بھی واقعہ ترتیب کے ساتھ تھا، وہاں مقصد تھا نفی علم غیب، نفی علم غیب. اس لیے تو جہاں صرف اشارات آئیں گے، لا تو جل ڈر نہیں، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک علم والے لڑکے کی. قال، فرمایا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اس بات پر کہ میں تو بوڑھا ہوں، بس کس چیز کے ساتھ تم خوشخبری دیتے ہو؟ کہا انہوں نے ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو بالحق باقی چیز کی، فلا تکن، بس نہ ہونا آس توڑنے والوں سے. قال ومن، فرمایا اور جو آس توڑے اللہ کی، جو آس توڑے اپنے رب کی رحمت سے، وہ سوائے وہ تو الضالون گمراہ ہوگا. مانا یوں کر لو بمئی یا کنب، اور نہیں آس توڑتا اپنے رب کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ. کالا فما خطبو کم، فرمایا اور کیا کام ہے اے بھیجے ہوگو. کالا انا کالو، کہا انہوں نے بے شک ہم بھیجے گئے طرف تو مجرمین کے، مگر اعلی لوت متعلقین لوت ان کو بچائیں گے. انا بے شک ہم ان کو بچائیں گے سب کو، الا مگر امراتہ بیوی لوت کی، قدرنا مقرر کیا ہم نے، انہا لمنل وہ بھی ہوگی پیچھے رہنے والوں سے. بس جب آ پہنچے خاندان لوت کے پاس بھیجے ہوئے، قال حضرت نے فرمایا انکم بے شک تم قوم منکرون اوپرے لوگ ہو اجنبی لوگ ہو. قالو کہا ہم آئے ہیں تیرے پاس، بما قالو پیے بما ساتھ اس عذاب کے، کہ ہیں وہ اس عذاب کے بارے میں یم ترون، یہ یم ترون شک کرنے والے. یہ دیکھو ترتیب وہاں ہود میں ہے، وہاں حضرت پریشان ہو گئے تھے، یہاں ترتیب نہیں ہے، یہاں صرف پوائنٹ ہوں گے. بات ہی نہ کا اور ہم آئے تیرے پاس بالحق حق لے کر، اور بے شک ہم سچے ہیں، اور راتوں رات لے چل اپنے آپ کو رات کے ٹکڑوں میں اور ان کے پیچھے چل، اور نہ مڑے تم میں سے کوئی بھی، اور چلتے رہو جہاں تمہیں حکم ہو. اور فیصلہ کیا ہم نے الیہ طرف اس کے دعوے کا، اس معاملے کا، انا یہ کہ بے شک جڑ ان کی مقتوع ان کاٹی ہوئی ہوگی، مصبحین صبح کرتے ہوئے بجا اور آگے اہل المدینہ مدینہ مدینہ کرنے والے، جا اہل المدینہ، آپ پہنچے مدینہ، مدینہ کرنے والے المدینہ شہر والے، جس تب شرور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے والے، وہ لڑکوں کی خبر سن کر قال، حضرت نے فرمایا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، نہ رسوا کرو مجھے عام لوگوں کے سامنے، میرے مہمانوں کے بارے میں، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، اور نہ رسوا کرو مجھ کو مہمانوں کی نظر میں، لا تفضحون عام لوگوں کی نظر میں، لا تخذون مہمانوں کی نظر میں، قالوا کہا انہوں نے کہ ہم نے روکا نہیں تھا تجھے مہمان لوگوں کو مہمان بنانے سے، قال ہؤلاء فرمایا یہ ہیں بناتی میری روحانی بیٹیاں، بناتی سے مراد ہے تمہاری بیویاں، جو پیغمبر روحانی باپ ہوتا ہے تو روحانی بیٹیاں مراد ہیں، یہ میری بیٹیاں جو تمہاری بیویاں ہیں وہ موجود ہیں، ان کن تم فائلین اگر ہو تم کرنے والے، لامروں کا ادخال الہیے تیری زندگی کی قسم میرے پیغمبر، انا ہو بے شک وہ لفی سکرتہم یا محول اپنی بے ہوشی میں مدہوش ہونے والے تھے، اپنی مستی میں مدہوش ہونے والے تھے، فأخذتهم پس لے لیا ان کو سیاہ دی سیاہ نعرہ جبریل نے مشرکین سورج نکلتے وقت، فجعلنا پس کر دیا ہم نے اوپر والا تختہ نیچے، اور برسائی ہم نے اوپر ان کے، برسائی ہم نے اوپر ان کے حجارت پتھر، من سجیل کھنگر کے، انا فی ذالک کا بے شک اس واقعہ میں، البتہ نشانیاں ہیں دلائل ہیں، للمتوسمین واسطے متفکرین کے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، بے شک وہ بستی البتہ راستے پہ ہے، انا فی ذالک کا بے شک اس مذکور میں البتہ بڑی نشانی ہے، للمومنین واسطے ماننے والوں کے، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَى نمونہ ثانی، اور تھے اصحاب ایکا، اصحاب ایکا کا معنی جھنڈ والے، البتہ ظلم کرنے والے، ہم نے ان سے انتقام لیا، فَإِنَّهُمَا اور یہ دونوں بستیاں، لا بِإِمَامِ البتہ کشادہ راستے پر، کھلی شاہراہ پر ہیں، وَلَقَدْ كَذَّبَا اور تاکید جھٹلایا اصحاب الحجر نے رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ اور دیے ہم نے ان کو نشانیاں اپنی، بس تھے ان سے وہ اعراض کرنے والے، وَقَانُوا یہ اصحاب الحجر قوم سمود ہے، انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، اور تھے وہ ینہتونا قانو ینہتونا تھے وہ تراشتے پہاڑوں سے گھر، آمنین امن امن والے، بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے مصبحین صبح کرتے ہوئے، بس نہ کام آئے ان کے وہ جو کرتے تھے، ما کانو یکسبون یعنی اعمال خبیثہ اعمال مشرکانہ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور بے شک قیامت آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ کیا معنی، بس اتقام نہ کیجیے اور درگزر کیجیے ان سے، الصفح الجمیل اچھا درگزر کرنا، اس درگزر کا کیا معنی، اچھا درگزر کرنا یہ میدان کی بات ہے، میدان ثابت ہو تو ان کی گالیوں کا جواب نہ دو، میدان جہاد ہو تو ان کا ایسا رگڑا نکالو کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں، میدان مناظرہ ہو تو ان کو ایسا قابو کرو کہ ان کے شیخ الحدیث بھی کانپ جائیں، یہ سب تین میدان ہیں، تینوں میدان، میدان دعوت کا صفہ بن جمیل اور ہے، میدان جہاد کا اور میدان مناظرہ کا، اور انا ربا کا بے شک رب تیرا وہی خلاق بہت پیدا کرنے والا، علیم بہت جاننے والا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ تسلی ہے ہم نے عطا کیا آپ کو میرے پیغمبر، سب ان سات من المثانی وظیفہ، سات ایتے وظیفہ کے طور پہ، والقرآن العظیم اور قرآن عظمت والا، بس نہ لپا کرنا اپنی آنکھوں کو طرف اس چیز کے کہ نفع دیا ہم نے ساتھ اس کو ازواج منہم کئی قسم کے کافروں کو بلا تعذن اور نہ غم کرنا. حدیث میں آتا ہے من لم یتغنا بالقرآن فلیس منا, جس کے پاس قرآن کا علم ہو اور اس پر وہ کفایت اور غنا حاصل نہ کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہی فرمایا کہ لا تمدنا, میرے پیغمبر کافروں کے جو ان کو دنیاوی آسائشیں دی ان کی طرف دیکھنے جائز نہیں. بلا تازن علیہم, اور نہ غم کر ان پر, وخفض اور نیچا رکھ بازو اپنا, للمومنین ایمان والوں کے لیے, وقل اور فرما دیجیے بے شک میں ڈرانے والوں کھول کر کما, جیسا کہ نازل کیا ہم نے اوپر بانٹنے والوں کے, ان پہ بھی ہم نازل کریں گے عذاب جس طرح کے نازل کیا ہم نے مقتا سے مین بانٹنے والوں پر. اللہ زینا ہو جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے, بابا رب کا بس قسم تیرے رب کی, البتہ ضرور بے ضرور ہم پوچھیں گے ان سب سے ان اعمال کے بارے میں, کانو یا ملون جو تھے وہ کیا کرتے. یہ مقتا سے مین کون ہیں, ان کے بارے میں دو کون ہیں, مقتا سے مین کہ ایک تو وہ ہے تقاسموا باللہ, جو حضرت صالح کے بارے میں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی, لنبیتنہ کہ رات کو جا کے ہم ان کو قتل کریں گے. وہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ان مقتتمین حضرت صالح کے دشمن ان پر ہم نے بانٹنے والوں پر عذاب نازل کیا, تم پر بھی عذاب نازل کریں گے. ایک اور نمبر دو, المقتسمین سے مراد وہ حضرات ہیں جو موسم حج میں مختلف شاہراہوں پر جمع ہو کر نبی پاک علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے. کوئی کہتا یہ جادوگر ہے, کوئی کہتا پاگل ہے, کوئی کہتا یہ بزرگوں کا دشمن ہے, اور مختلف قسم کے الزام بازی لگانے والے موسم حج میں پھیل جاتے تھے. وہ مراد ہے بعد نے یہ کہا اللہ دینا جعلوا القرآن عزیز, اس کے بھی دو معنی ہیں, جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, یعنی کبھی جادو کہا, کبھی کہانت کہا, کبھی اساطیر الاولین کہا, اور جعلوا عزیز کا ایک معنی یہ بھی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کسی نے کچھ حصہ لے لیا, جیسے آج کل ہیں جماعتیں بنی ہوئی, کسی نے ختم نبوت والا حصہ لے لیا, کسی نے عظمت صحابہ والا حصہ لے لیا, اور باقی قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نکفر بے باب و نؤمن بے باب, اس طرح ٹکڑے کر دیا. فصدع بما تؤمر, فصدع میرا پیغمبر, فصدع کا معنی بنتا پنجابی میں ہے, فصدع بما تؤمر, رڑے سے چار کے مسئلہ بیان کر, فصدع بما تؤمر معنی چاہیے. صدع ال کس کو کہتے ہیں, صدع ال کہتے ہیں شیشے کا اوپر سے نیچے گر کے ٹوٹ جانا, شیشہ اوپر سے نیچے گرایا جائے وہ ٹوٹتا ہے اور وہ کھل جاتا ہے, اس کا ہر ہر جز واضح ہو جاتا ہے. تو فصدع کا معنی کھول کر مسئلہ بیان کر, بما تؤمر وہ جو تمہیں حکم کیا جاتا ہے, وعارض عن المشرکین کے چخے کر مشرکوں, پرواہ نہ کر مشرکوں کی, عارض عن المشرکین چخے کر مشرکوں, فصدع بما تؤمر تو مسئلہ بیان کر تے کھول کے کر, تے عارض عن المشرکین پرواہ نہ کر مشرکوں کی, انا کفینا کا بے شک ہم کافی ہیں تیری طرف سے, المستحقین مذاق اڑانے والوں کو ہم ان کو سزا دیں گے. یہ پانچ رکنی کمیٹی تھی مشرکین مکہ کی, المستحقین پانچ لوگ تھے, اور یہ ان کا کام ہی تھا قرآن اور نبی آخر الزمان کا مذاق اڑانا, ہر وقت مذاق میں لگے رہتے. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو مسئلہ بیان کر اور ان مستحقین کی پرواہ نہ کر. ان کے ساتھ میں خود نبٹ لوں گا. روایات میں موجود ہے کہ وہ مستحقین کو اللہ نے ایسی سزا دی کہ وہ کئی گندی گندی بیماریوں میں گرفتار ہو کے مر گئے. یج الونا یہ انہی کی توضیح ہے, وہ جو مستحقین ہیں اللہ دینا یج الونا ما اللہ الہ آخر, وہ جو بناتے ہیں ساتھ اللہ کے الہ دوسرا, فتو کا یا نمون ان قریب جان لیں گے. والا قد تسلی ہے البتہ تاکید, نعلم ہم خوب جانتے ہیں, انہ کا یزید کو کہ بے شک تو تنگ ہوتا ہے سینہ تیرا, بما یقولون ان کے بکواسات سن کر تیرا سینہ بھی تنگ ہوتا ہے. فسبح بحمد ربک, بس میرا پیغمبر علاج یہ ہے پاکیاں بیان کر, متلبس ہونے والا تعریفیں اپنے پروردگار کے, وقم من الساجدین اور ہو جا سجدہ کرنے والوں سے یعنی نماز پڑھنے والوں سے, وعبد ربا کا عبادت کرتا رہے اپنے رب کی, حتی یاتی اکل یقین حتی کہ آ جائے تجھے موت. عبادت کب تک رہے گی؟ آ جائے تجھے موت, حتی یاتی اکل یقین. مناظرہ تو ہے لیکن میں آج بہت تھک گیا. Thank you.